من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين او تپوس کئ دیتا سن حبیبا فبارد ذي القرنين رحمه الله کی داد الله نیکو بندگانو کی او نیک بندو جمهور دا وای چې دې پیغمبر نو د الله په اولیاء او کې او د ټولې دنیا بادشاہي ورته الله ور کړی و دا ذل قرنین لقب د دولې دې کې د اهل علم مختلف اقوال دي څوک وای کان ازا زفیرتین د سر ویخت لیو د دوا کن سو خاوندو لکه د الله د حبیب بارک رازی زو زفیرتین د سر دی ویختو تم قرن وای زفائر وای قرون الراس تا بعض علماء وی دے مغرب او مشرق تا رسیدلے او ندر دی مغرب او د مشرق دا رسیدو پہ اعتبار مغرب کیا غزے تاو رسیدو چی آپل نور آبادی نوا او مشرق کیما غزے تاو رسیدو چی نور آبادی نوا پدی اعتبار دیتا ذو القرنین وی داد الله پنی کو بندگانو کیو قل فرمائے ساتلو زرد شوبل لما علیکم پتاسو منہو ددیز القرنین رحم اللانا ذکراس خبر دنسیحت انا مکننا لہو فی الارض بیشک طاقت ورکڑو مونگئی تپز مککے واتینا ورکلو مونگا غطا من کل شین سببا ده هر یو شین سامان و اسباب فاتبع سببا پس روان شوی وغد دی خپل اسباب و سامان سرا داد آغ جهادی سفرو ندی اجهادی سفر پا دعوتم مشتملوی دکه دعوت چې چاته نی رسېدلې نو د قتال نمخ کې بای ته دعوت ورکه او که رسېدلې د نو بیا ضرورت ورته نشتا حتا تر دې اذا بلغ رسېدلې مغرب الشمس زید دوبه دودن ورتا نور خپل سمندر او نور ابادی نوانو سمندر په غاړه شي ولاړې دا سم معلومیږي چې انور په سمندر کې ډوب شو وجدها مندل او دا انور ته غروب ډوبېدو فی عین حمئه پدری عبد تور خټی کې بحر اسود وی کتنور چې دا په بحر اسود کې ور ډوبېدو بحر محیط بحر اسود فی عین پیو سمندر کې حمیعتن چتور خټوالو ووجد عندها قوما او مندلو د دې سره یو قوم قلنا فرمایلیو مونگا دین باز اهل علم وای چې دا پیغمبرو خدا ورته الله په واسطه ویلي جمهور داوی ذل قرنین رحمه الله د الله په اولیاءو کېو زید الله په اولیاءو کېو او دې د پیغمبرانو ننو قل عم ورته ویلي په واسطه یا غیر انبیاء تم الله ملک را لېږي غیر انبیاء تم ملک راځي او قران کې پاغي سور نصوص دي دی آیات باندې چې څوک وي پیغمبر نو دلیل نیولې انور وای نه دا قلنا واسطی د ملک سره ورته ویلو قلنا مونږه غیت ویلو په واسطی د ملک مرالی غلو فرشتہ غیر پیغمبرانو تم رازی لکه مریم بی بی ته جبرئیل علیہ السلام راغله او سوره مریم کرا روان دی فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا وای مون مریم بی بی تخفل رسول جبرئیل علیہ السلام را لګله نو هغه ته پورا د بنی آدم شکل جوړ کړو مونگ ویلیو دتا یا ذلقرنین ذلقرنین رحم اللہ امان تعذبا یا خودی خلق لسزا ورکا کداوت دی ایمان اونمنلو و امان تتخذ فیهم حسنا یا اونی سپدوی کی خلارا خسلوک قالا فرمائلیو دوی اما من ظلما ارچی آغا سوک دے ظلما استمر على كفره وشركه چه همیشه پاتې شو په خپل شرک باندې فسوف نعذبه زرد چه سزا ورکو دنیا کې به سزا ورکو ثم يرد الى ربه بیا واپس کړي شي خپل رب ته فيعذبه عذابا نكرا نو عذاب ول ورکی عذاب ناشنا واما من امن ارچی اغا سوگ دی چی ایمان راڑو وعمل صالحا نملیو کنیک فلہو جزا ان الحسنا نو داغد پار بی بدل خیستا اے جنت با اللہ ورکئی وسنقول لہو زرد چوبو آئی وغتا من امرنا دکارد دین زمون یسرا اسان تیاب دا داغوی یو سفر د مغرب طرف تا ثم اتبع سببا بیا روان شو د خپل سامان او اسباب سرا حتا تردی اذا بلغ چر سیدنو مطلع الشمس زید را خطو دن ورتا نورا پلا بادین و وجدها مندر و دانور تطلع چرا خطو علا قوم پی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا چنه وغرزول مونږ غوي د پارا علاوه د دې ورن بل سفردا ابادینو کا ابراهيم الله وای وای زمک د دې هغه اباده ټینګولونا د سسرنګونو مرنګونو چنور بر او خط وغیره بدای وردن نشول کذالک دارنگی وقد احطنا او بشکرا گرکڑیو مونگ بما حاغس لدیه چداغ سرو خبرا پخف العلم کی او دجیحت دیلمنا داد آغی درم سفر دے ثم اتبا سببا او بیا روان شیو د سامان و اسباب سراب حتا تردی ذا بلغ رسید لیو بین السدینی مند دو غرنو تا وجد من دونهما مندلی واخواد دین قومن یو قوم لا یکادون نزدینو یفقهون قولا چی پوحش پوینا بانی ترجمانی دا ضرورت راغے دا غی په جبا ذوالقرنین رحم الله نه پویدو او اید د په جبا نه پویدل لا یکادون یفقهون قولا نزدی نو چې پوښوه په خبره قالو غی ویلو د ترجمان په ذریه یا ذوالقرنین ذوالقرنین رحم الله ان یاجوج و ماجوج بیشک یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض دی فساد کئی فزمکا کی فعل نجعل لکا خرجن نایا نگرزو ممتالس اجر عزویم خرجن ابن کثیر مانا کړي ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا اجرن عزویمن نگرزو تال یولوی مزدوری علا ان تجعل بیننا دا چې جوړ کې پمن زمون و بینهم سردا او پمن دی آجوج او ماجوج کی دیوار ای ورته مال چې الله سره کړی هغه ډېر دی زستا سو مزدوري ته محتاج نه زبستا سو د دوی پمن کی دیوار وا ایدا د اسلامی بادشاہ ذمہواری چې مفسدین او فساد به درعیت نه منع کړي او خلق الامن عامه به ور کوي د خلق مال جان او حیا به محفوظ ای او کدا شي حکومت دې شيږي کې بدمنی دا د خلق مال او حیا محفوظ نه دا نو قران او سنت په قانون او د انګريز په قانون کې ددا شي خلق د حکومت سره جواز ني دا یاجوج او ماجوج مفسد قومو دا وګوره عیسی علیہ السلام چې کله را کوشي او دجال قتل کی نو الله به ورته وحی وکړي نو دای به بیا را کولاوی ادا به زمر ډیر قومي چې د دای د مقابله وسبد چانه چا سره نوي صحیح احادیثو کې دا سراغلی قال ذوالقرنین رحم الله فرمایلیو ما مکننی فیه ربی اغه چې وسو تا قطرا کړه دې ما تفاغي کې رب زما خيرن اغه غره دې زستا سو مزدورو ته محتاج نیم فاعینونی بقوتن ما سره مدد کوي لمټو مدد وکوي او زور بزی استعمال کم د دې مفسد قوم او تاسو منس کی بدی او اروام اجعل بینکم او بگر زوم جوڑ بکم پمن ستاسو کی و بینهم پمن دی آجوج و ماجوج کی رد من یو دیوار آتونی زبر الحدید روڑی ماتا ٹکڑی دو اسپنی ندو اسپنی ٹکڑی را جمع کی حتی تردیز آسا آوا چه برابر کړو دا دیوار بین اسود فینی پا مند سرونو دو غرونو کې ای دا دیوار دا غرونو سرونو تورسونو قال انفخو نو دمرا غٹ اسبابو دا ای سرا وی دیل بنی پکوهی ناٹول دیوار تے بنیو لگولی او اغی تک سرکو اسپنی تک اسرکا حتی اذا جالهو نارن گرزو لیو دی دیوار لرد اور غنتی اور تی جوڑ کڑیو اس پنا چی سرشی اور تی جوڑ شی قال فرمائی دیوا تونی روڑی ماتا افرغ چراواچم علیه قطرا پا دیبان تامب ویلی کڑی شوی ند اس پنا سراخونے پل ویلی کڑی شوی تامب بن کل فمستواعو ندایا جوج و ماجوج با وسو طاقت نلری این یزهروهو چی دا پاس فی راواوڑی ومستتواعو لہو نقباب او نبا وسلری دیلر دا سوریکولو نبی دا سوریکولو وسوی او نبا پی دا پاس راوڑی دیشی ایو حدیث کرا غلی بی بی فرمائی نبی کریم علیہ السلام په hebat کور تراو او د hebat سراتی په چهره مبارک کې ښکارې دل وینن دی آجوج او ماجوج د دیوار نه دمر کولاو شوه نما دی لاستو ګره دمر ته کولاو شوه وګوره د الله پیغمبر وای چې کولاو شوه د دلته وای ومستطاعو له نقبا دید سوری کولو وسبن لری دایات او دا حدیث پا منس کی اشکال لے سو پوشوی پا اشکال پا جواب اللہ سڑے پوئی نو ایدان نو سوری کول پا اعتبار دا زمانی ماضی دی نا پا اعتبار دا استقبال دا د الله د حبیب نه مخکې چې کومه زمانہ وا دای به وسن لذی د دې د سور کونو دا معنا نه دا چې دای بغنه آینده کې وسن لري دای خو کله چې قیامت را نږدې شي دا دیوار به لړای نو ګره دا دیوار دی نن دنیا سور سره کی کړي خو الله چې یو شی پټ ساتیا څوک معلومو لشي ها بھائی یاره وینم دومره اسباب دی ګره دا الله حبیب فرمایلی صحیح حدیث دی دجال ژوندې دې په یو جزیره کې تړلې شوې ده او صحابي پسترګو دې دلې اوس کوم ځای دې چاله زه معلوم دې تاسو له ستیر شو اصحاب کهف د غار سره د خار سره په خوا کیو خو چې الله پټ ساتل الله چې او شی پټ ساتي د چاپلار به معلوم کی دیوارونه دنیا کې ډېر دي خدا یو بار کې دا چې یقینا نشي ویلې چې دا دیوارې چیل دي خدا خود اوس په نه نه ده دا تقریبا 3000 کیلومتر د چیل دا دیوار ده موږ یو مرګره نه أغله می ته پوسو کو نه أغوي دمر لوی دې چې دوه گاډي په بچ کیږي 3000 کیلومتر اوږ دیوار ده دې ته دیواری چین وای او رسول الله افسوس مقام ده وای چې نا دومره کمزور او چې دا دیوار لړې دل او نو د سمول وښینو نو پاکستان ور سره مدد کړو نه نه کمزور او رسیدل دا تاریخ لیکلی زمو تاریخ هم لیکلی دا دیوار را غرزیدو نو د چینا حکومت دومره کمزور او چې پاکستان ور سره سوکو دې په تعمیر کې مدد نه نه کمزور او رسید او زمونږ مل ته وګورا قال هاذا رحمت من ربي ذوالقرنین رحم الله فرمایلی دا رحمت دې د طرف د رب زمانا ما ته الله دومره طاقت را کړې چې ګور د مفسدینو په منس کې مې دا سي دیوار والو فاذا جاء وعد ربي کل چراب شواد درف زما دو وعد ربی نسم راد دے نو مفسرین دام وی دا احتمالم دے چه رز دا قیامت یا دارے چه دا وقت دا خروج دی آجوج و ماجوج بئی کل چه دی آجوج و ماجوج دراوتو وقت براشی دی سال سلام درا کزیدو نفس فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي كَلَّا شِبْرَاشِ وَعْدَ رَبِّ زَمَا جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَبَغَر زیدا دیوار د زمکه سره هموار زمکه کې به ورخ وکانا وعد ربي حقا او دواد د رب زما حقا وترکنا بعضهم يومئذين یموجو فی بعض دا ترک پا مانا دا جعل لے اے جعلنا بعض و هم یوم ایزن یموجو فی بعض او دا بعض و هم زمیر چا تراشی رے ندی کی مفسرینو یو دری احتمالات ذکر کنی و ترکنا بعض و هم اے وترکنا بعضهم الخلائق وبغرزوا بعضی د دې مخلوقاتن په دغرز یموجو فی بعض چپی بوی په بعضی کې نشي چپی چپی خلق وای اوس وګور خلق جړی دی وای ته وای چې سمندر چپی دی پرز د قیامت به چپی چپی وی یاد بعضهم ذمیر الناس تراجه مخکی گورا بعدو هم زمیر راجع و خلائکو تا او با گرز و بازی دنی مخلوقاتونا یا بازی دنی خلقونا یا دا بعدو هم زمیر یاجوج و ماجوج تراجع دے او با گرز و بازی دنی یاجوج و ماجوجنا یوم ایزن پد غرز یموجو فی بعدوین چپیب وی پا بازی کی ونفخ فی السور او پوکې بو کړې شش په دای کې فجمعنا هم جمع نورا جمع بکودای پرا جمع کې دو سرا ټول مخلوق به د حشر میدان ته راجم کو وعرضنا جهنم او رابولو مونږ جهنم پیش بکو جهنم یومئذین فدغرس للکافرین عرضوا د پاره د کافرو په پیش کولو سره اے خلق چې میدان د محشر کې جمع شي نو دا جهنم براوستې شي د مسلم شریف حدیث دی او دې کې علما او غ ذکر کړي دي د مسلم شریف حدیث دی جهنم براوستې شي او یا زره غټي غټي رسای وي او یو یو رسای به او یا زرو ملائکو نیولې وي او اې دې کوم کاله کابو نکی کرا نو دا سه غړدان دی بوي چې ټول محشر به وسوځي الله دې موږ او تاسو له پناه راکې الکم دون بازی کسان ګول راوي خوي لا خناس نه ها سب خو به جیب کی ښه ها او پس وګ جی کینو راوي دی بای ها تاسو نه ماوی خدای سو گاونډي خیال نه ساتي څوک چې سره ود کیږي شوټای په لگا وای ها دې یاري کې ما جگنا نور ورګي به دي چې جگ کای کسان غړې یا بای اسبو خیال له کدا چې پیسي تقسیمې ده ایو په کې ودی هغه بیا چې ماما شونډای نو لگا وشي تقسیمې یې جماله براکي اتا شونډای نه وی لګولې نو بیا به تر جمعه ته بار مړای نه دی وی کنه به دی وی سب وایې چې بیا دی ولا خولې په شکر دا جیبونه به ډک دی مال خو دومره پیسې راکي خو ما وی چې ده خوب کای دارا به مو باسا مړای نه مونی شي بار کنه به مونی شي قسم دې پیسې څه شي ده الله دې دین خبرې تقسیمېږي جهنم براوسته شي او یا زرو رسو کې او یو یو رسیبا او یا زرو ملائکو نیولی پا دیکی ممدا سے غردانگی وی کالے کابو نکی نطول ما شربو سوزائی تو دیکی با دا خلقو ندا سے گیرا واچائی دا میدان ما شر خلق با دغور پا دی منس کی را گیر شی حساب کتاب با اللہ شروع کی خسوک چی جنت تزی نولارا با دا جہنم نپاسائی دیتا پولی سرات ہوئی سوک پوچھ بھائی بھائی میدان د محشر نه به جهنم کې راوکی حساب کتاب به شروع شي سوق چې جنت تزي نو اغلار به په اوروي دته پولیس شرات وای مؤمنان نیک عمل د الله پر رحم او کرم به ورثیر شي او نظر الظالمین فیها جسیا ظالمان کافران به پړ مخې پکې ورغورځيږي الذين ذا كافرون كسان لكانت اعينهم چې وسترګي د دوی فی غطاء ان پردکه ان ذکری زما د کتاب او زما د یاداشنا وکانو لا یستطيعون سما کودای چې وسو طاقت نظر رودا اوریدو قران ته غوکن کې خو افحسب الذين آیا گمان کیا کسان کفرو چی کافر دی ایت تخیزو عبادی ناچین اولی دی زما بندگان من دونی علاو زمانا اولیاء معبودان و مددگاران اور آیات تسو چکے اللہ وی زما بندگانی زان تخدایان جوڑ کری او ځان ته معبودان جوړ کړی عبادی نه مراد امام روح المانی وی ملائک دی عیسی علیہ السلام دے دا چې نیولی دی جوړ کړی دی عبادی زما بندگان من دونی علاوه زمانا اولیاء مددگاران انا اعتدنا بشکم چوته ارکنم له جهنم جهنم للکافرین نزلا د فارد کافرو مل مستیا ورد الله بندگانو عبادت کوي د ذوزلی ورته دی یاس کی کافر وي ځکه بندگی خو دی او الله حق دی او یو اللہ چې خالص عبادت کې دی ته ایمان او توحید وای او کو ورس رب لی ونی گٹی قبر ولی شہید مڑی جوندی تم عبادت کے نزا کفر دے گر آیات کی ورطد وزلی کافر ہوئے یو دلوئی کفرو او بیاوئی للکافرین او ورس ردام وئی جہنم ددائیم المستی آدام قلو فرمایا حل ننبیوکم آیا خبردار ندرکم تاسوتا بالاخسرین آمالا باغ ډیر تاوانی سرا د عملونو نا الذين دعاك سان دي دول سايهم چې برباد د کوشش دا وي فل حیات الدنيا په ژوند دنیا کې وهم يحسبون او دې ګمان کوي انهم يحسنون سنا چې دای خيستا ملکون کې لي عمل برباد دې او دې دا وي چې مونږ غنې خیستا عمل کوو عمل سره عمل جون کې غلط دی عمل برباد دی اولائک الذین ذا کسان دی کفرو بیا آیات ربهم چې انکار کړي د آیاتونو د خپل ربنا ولقائه او د ملاقات د خپل ربنا فحبطت اعمالهم نو برباد دی عملونه د دوی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او بنا درو دوی دا پارا پرس دا قیامت وزنا سطول دا آمالو دا دی دا آمالو سطول بنی اگورا مسئلی تا سوچ کوئی بعض علماء دا دی آیات نا دلیل نیولے یو سړی خالص کافر دی نو کفر سره نیکی نیکی دی نو دد د اعمال طول بنی دیو به حساب جهنم تزی دا یو قول دی د اهل علم مولا علی قاری رحم الله هم د دې آیات تفسیر کړي نا وای دلته وی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او بندرو موزید پار پرس ده قیامت سطول ده آمالو آوی اذل کفار الخاص یدخلون بغیر حساب خالص کافر ببی حساب و ارتزی و انما المیزان للمومنین الکاملین والمرائین والمنافقین ویتلا خود مومنان و کاملان د پارا دا او د ریاکار و خلق د پارا او د منافقان د پارا دا یو قول د اهل علم دی چې ګوره د کافر د اعمال طول بنی خو جمهور علما وی چې نا طول بد هر چا د اعمال وی د هر چا عمل بتل لکی کافر لن دے خالص مومن لن دے ادی باندې ګور آیاتونه دلیل لے ګورې سورہ مومنون اتل سم پارکه دا وی آیات ګورې یو سل دے زر زر وای آیاتونه راړو اوس خوستا سند ناراستیا غ وخت نه فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون ګور کامل مؤمنان دي وای د چا چې درنی شي تل د نیکو مؤمنان دي کاملان دي فاولائک هم المفلحون نو دغه خلقکم ذیبا کامل کامیاب وی اللهم اجعلنا منهم یا یو من خفت موازینه ارغ سوق چې سپکی بشي تل د نیکو دا وی دا کافر یادې لکرستو آیاتنا پی قرینا دا فولائک اللذین دا آغا کسان دی خسیرو انفسهم چی تاوان کی چولی خپل زانونا فی جہنم خالدون پا جہنم کی بی امیشا نمیشا خوب مومن نی امیشا با کافر وی تلفہ جوہم النار سوزی بددی مخونور وهم فیها کالحون دا کافر با پدی غور کی بد شکلی ورم مومن کو اور تا وردن نشی العیاذ بالله نو د په دې مخ الله له سجده کړي مخ به د جهنم اور نسوځي. د مؤمن د سجدي اندامونه د جهنم اور به نشي سوځونه. دغه د آیات یو په خالص مؤمنان دي بل په خالص کافر دي. نطول دا اعمالو دا حق دے لکه سورہ قارعہ کی موئی سورہ انبیاء آیات امزان سرولی کئی وصلو اختم ونزعو الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیعا تلی دین صاحب بکیدو دا پارد رزل قیامت نچا سر زربر ظلم بونشیب. دغه رقم علما چې وایي چې ټول بد ټول اعمال کی دي یا څه توجیه کوي ځکه دلته خو ظاهرا وایي فلا نقیم لهم وبندرو د دې کافر د پارا یوم القیامت وزنا پرز د قیامت سو وزن د اعمال د دوی. دای دې آیات کی داسې تفسیر کوي لیس لاعمالهم قدر یعتد به د دې د اعمالو بس قدر نی لکه د کفر د عمل بس قدر وی یا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نافعا قائم بنو کو د دې د پاره پرز د قیامت وزن فائدی ورکول والا وزن خوبوی خو وزن نافع بنوی یادا ماناو فلا نقیم لهم وزنا مثل وزن الاعمال الصالحا نبی دوی دا پارا پرز دا قیامت سو وزن پشان دا وزن دنیکو اعمالو. بہرحال مسئلہ دا اہل علم و پمنز کی اختلافی دا خراجه قول پکې دا ده چې دا ارچا عمل به تل لیکي ذالک جزاؤهم جهنم دا سزا د دوی د جهنم بما کفروا په سبب دا غچ دې کفر کړي واتخذوا آیاتي او دې نیولې دي زما آیاتونا ورسلی حزوا او زما پیغمبران علیهم السلام پټو کو سرا اللهم لا تجعلنا منهم ان الذين بشكوا كسان امنوا شيمان روڑے وعملوا الصالحات عملوا نیکڑی دینے کانت لهم ویودید پارا جنات الفردوس نزلا جنتنا الفردوس مل مستیا دا په جنتونو کې اعلی جنت ته حدیث کې راغلی چې الله نه غواړي نو داتی او غواړی ای سوال بد الله نه سره کمزور نه کوي درن سوال لیکي چې ورکول والے الله دې نو ستي کمزور سوال لیکي دا په عمل خونه دا الله پر رحم او کرم دا نو اروخ به تی جنتی فردوس غواړي دا پټول جنتونو کې اعلی دی او درمیان دی او افضل دی دا پټولو کې افضل نه الله دې دا افضل جنت په خپل رحم او کرم موږ او تاسو ترا کې خالدین فیها همیشه وېدا مؤمنان په دې جنات الفردوس کې لا یبغون عنها حولا نبت لبوی د دین څخه تبدیلی تبدیلی خو له سره غواړي چې د دین بهتر ژوي او د دې جنات الفردوس نه بهتر زه بني. قل فرمایلو کان البحر کشي دریا بنا مدادن سیاهی لکلمات ربی د فارد لیکلو د کلمات د رب زما ادا طول دریا بنا سیاهی شی لنفد البحر نخامخا ختم بشدا دریا بنا البحر نمراد جنس دریا بنا دی ختم بشدا سمندرنا قا قبل ان تنفد کلمات ربی مخکد ختمیدو د کلمات د رب زمانہ ولو جئنا بمثله مددا اگر کرات للو کو مونگا په مثل د دې سرا د مددن دو معنا غالي په مدد کې یا مددن په سیاهي کې مددن په مدد کې یا مددا په سیاهي کې نور سیاهي ور سراړو ادا مددن منصوب د بنا بر تمیز یا بنا بر حال قل فرمای انما انا بشر بیشک خبر دارا بل ند چیز بشرم مثلکم ساس غنتی ایتا سمخ کی اوری دلیو آبائی ایتا سمر عوام رونه ای نو دا اللہ دا رضا دا پارا موبائل بن کئی خواہ مو دا کنا ورہ درس متاثر رکی گی سمر عوام چی ای مطالبانو خواسم بن کلی تاسو چې سمر عوام راغلی ای نو دا اللہ نوی ری گئی لگ موبائل سکئی درس پوری بن کئی ورہ زمان طول درس متاثر رکوائی نو ماشاءاللہ راغلی ای دید پارج سوابو کٹائی اللہ دی ډیر سوابو ندر کی اسه نه پځه د ثواب چرته ګنا ځان سره ونه شي دا ګوره دا د ابو کتاب دی ای ایمان سره وای ته چې دی او افسر لور دنه کیږي موبایل بندې کنه بندې جج سره چې تاریخي موبایل وکول او پریزي دا د چا دربار لراغلی ای ابای نو لک سات د پارا چې درس ختم شي بیا کوي خبرې کنه سمی بی بھائی قل انما انا بشر مثلکم او فرمایا خبر داد بلندا انا بشر مثلکم زبنی آدم امستاس غنتی و ایدیمان نفس لوی خبر آغد اللہ دین سیف حمد ہے ور بعض خلک زمونږ دی ملک دی الله دی هدایت ور سره زمونږ وو کی ای وای چې څوک پیغمبر ته بشر وای دا ګستاخ رسول نه ور دی مثلکم کې دایته نقصان ملاو دی هدی په لور ای مونږ بشر یو خود عیبونو نه ډکیو ظاهرا نو باطنا ادا شکر دی چې زمونږ په عیبونو الله پرده را چولې کنی ار سڑی با دبل نکر کا کولا اسوک بچا سر یو زین ناسنوے نائی وی جی پا پیغمبرم زمون دی بشر شو وی دا گستاخی زکر دی جی مون خو عیبونو نا ڈکیو نو دا خو نبی تم دا نسبت کی پوش وی پا وجہ دیش کال بانے دلتا علماء وی گورا وی مثلو کم دا مثلو کم پا دیکی ننے چکنی مون دا عیبونو نا ڈکیو نو علا اعوذ بالله دا سری پیغمبران مشی دا مثلکم څنګه ده ګور مونږ نو نو الله پیدا کو ا د مور خېټه کې پیدا کو دا سری پیغمبران نو نو الله د مور په خېټه کې پیدا کل دا سری پیغمبر ماشوم بیا لوی شو بیا بوډا شو لکه مونږ ګور عام بشر وادله ضرورت لري بچوله ضرورت لري دا سری انبیاءم بچو او بی بی تا ضرورت لرلو لکه مونگ بیماری گو پیغمبران بم بیماری دل مونگ او بی کی گوائی بموگی کی دل دا مانا ندا چی گنی سنگ مونگ دا عیبونو ڈکیو نو دا سے گنی پیغمبرم دل عیاسو باللہ دا انبیاء و سمرلو شان دے دا مماثلت پس کرے مونگ خوراکس کا اکاو مونگ بیماری گو ګور موږ ماشومان او بډاګان او ځوانان شو داسې په نبی من خلافات راځي باقی د نبی سورل ویه مرتبه دا هغه د هر عیب نه پاک دی د هر عیب نه پاک دی موږ پټول عیبونو ککړیو نو دا مو مسله پوهه پوښوي اے لکه اوسړی وای ماشه ملوزی او باز ملوزی دا مشابهت په وزر وکړي اوس د ماشي الوزیدل دا غو غونتی دي او د باز الوتل دا غو غونتی دي. یوحا الیا وحی کی دیشی ماتا انما الہکم چی بیشکا حق دار دا بندگی استاسو الہ واحد معبود یعنی ومن کان یرجو لقاء ربیه ارغا سوک چو امید ساتی دا ملاقات دخل رب ایده ایمان دے چی دا رب ملاقات بئی ادا الحمدللہ زمون استاد مسلمانان ټول عقیدا که څوک د الله ملاقات نه مني ا مسلمان نه دی بلکې کافر حسابي مونږ منو چې مروبا الله به مجوندی کوي ا زمون به درف سره ملاقات کوي. د الله ملاقات ته د دوه سيزونو ضرورت دی. فل يعمل عملا صالحا عمل دې کوي عمل نیک عمل غي چې د الله د حبيب د سنتو مطابق دي او د غي د سنتو په میزان برابر دي. رسم رواج بدعت او د ځان نس طریقو جوړولو ته هغه ته خو رسم او هغه ته بدعت وای هغه ته عمل صالح نه وای. عمل لیکي عمل نیک هر کار کې د سنتو اتباع پکار دا هچ سنت نظام په څه سره ستړي کې هر شی چې سنت وي نو د سنتو مطابق هغه کول پکار دی ورنه سنت دی اسیری بزاد ستړی کو. ولا یشرک بعبادت ربه احد ندی شریک وی په عبادت د خپل رب کې حصو کم ندی شرک اکبر کې شرک اکبر دی ته وای لکه غیر الله له سجدی کې غیر الله له رکوع کې داغ دنم نظر و منخت ورکه اشرک اصغر دیتا وی عبادت اللہ لکے خزان بلچا لخے روجا و موز تلاوت او نفلونا دا اللہ لکے خزان بل لخے نو نب شرک اصغر وی ریاکاری او نب شرک اکبر وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم د قران د سوراتونو د ترتیب له اسرن اللسم نه مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره فاطر نا ادا په نزول کې سلور سلو ختم نه ور مخکی سورت کې دا مساله ذکر کا چې اصحاب کهف غیبن پویدل دریو سو نه کالو ته وی یورز یانی مورز نبی علیہ السلام پغی بنو پویدو کافر علوی سوا بدر ثواب او سور ازی وحی بند شواب ردی کی ده دغا اولیاء و پیغمبران و عاجزی ذکر کئی و ایواز دانا چی پغی بنو پویدل بلکی اللہ تا عاجزمو ده زکریا علیہ السلام عاجزی با ذکر کئی گورا بچے غختو نسمر عاجزی اختیار کنی. عیسیٰ علیہ السلام او د مریم بی بی عاجزی و ذکر کئی. ابراہیم علیہ السلام عاجزی و ذکر کئی. د موسیٰ علیہ السلام واقعالا د اسماعیل علیہ السلام د ادریس علیہ السلام ابیا د ملائک و احوال ذکر کئی. ردیک اداغی عاجزی ذکر کئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد الله د دې په مراد او معنا باندې خپويږي. ذکر رحمت ربک دا سورت یاداش د مهرباني د رب ستانه عبده په خپل بندا زکریا چنو میو زکریا زکریا علیہ السلام. ګور دا مختلف کسبونه پیغمبران علیهم السلام کړي توجه مله مسلې دا بعضی کسبونو ته خلق په دې معاشره کې سپک ګوري دا سپک قتل به دي نه دا توجه مله کرا نو ګور د کسبونو ټول پیغمبرانو کړی اے حضرت داؤد علیہ السلام د اوس پنه کار کولو زغری به جوړولې. او حدیث د بخاری شریف کې راغلی زکریا علیہ السلام کان نجارن یاکل من عمل یده فی النجارا د لرګی کار به کولو تر کانای او دی نبی مزدوری اغسطا او خوڑوی دا کسب دی پیغمبر کرو تو یو مسئلی دی توجہ کری خو باز کسبونو تا خلق پا معاشرہ کس پا گوری کچا پا دی نیتوی جی پیغمبر خو لوحارو ادا پیغمبر خو ترکانو مقصد اس پا کاوی دی نو دی با کافر شی سپوشوی پا خبروانے نبی تسپک قتل او مسئلہ پوشوئی که پوئی نشوئی از نادا ربهو ندا ان خفیا کلیش دعا غختی و دخل ربنا ندا ان خفیا دعا پپٹا خلقون پپٹا دعا غختی و چاوری دلی نوا ادا دشپی منزو پیشمنی را پاسی دلیو ایچا لپت نوا نبی دشپیا الله ته جړل دا د دعا او د جړا د فریاد د پاره پټولو کې بهترین وخت ده. قال فرمایلی پیغمبر زکریا علیہ السلام رب ای رب زما انی وهن العظم بني بیشک از چیم کمزوری شوی دی اډو کې زما الله دم رب داشم اډو کې می کمزوري وشت على الراس شيبن او تک سپین شوه د سر زما شيبن د وجد بډاوالینا سم د سپینواري د وجنا پړکوي ولما کوم بدعا ایک رب شقیا او نیمز په وجد دعا غختو زما د تانا ای زما رب شقیا کله د محروم نیم بریخه و یره باډو کی کمزوری وی سر سپین شوه ده خو ما چې کله لاس غړولې نو تا خالی نه دی پریخي دا غزور عادت مطابق راغله اینا انبیاء او تملک ده خپل عزیزی چې الله سپین ګره شوه الله کمزور شوه او ځینې شی ظاهرا اسباب نشتا خو چې کله ما جولې غړولې نو تا خالی نه دی پریخي مال دی عادت دا سی جوڑ کرے وی حاتم اتوائی تے او کس راغے دلتا اہل المواقعہ ذکر کرے دا مشہور سخیو خو اسلام اینے دے منتے او ادیب نے حاتم بچے دے نو دے اسلام زمانہ منلی او صحابی دے لوی جلیل القدر دے او کس ولوی سوال لراغلے ہو ویز آغا سڑیم چی آغا بلکال راغلے ہو او تا زما حاجتونه تر سره کړو نو حاتم اتوائی ورته مرحبا مرحبا دی پاچا چیزی زان لا په وسیله کې کم ای وای تا هغه شخصه ابل کال دې زما ټول ضرورت پوره کړو نو رب پیغمبر موي الله زما د بچی پیدا کېدو اسباب نشتا اډو کې کمزوري دي سر تک سپین شوه او چې زجولې غړم نو تارا لا عادت جوړ کړي خالی نپریزي زدا عادت مطابق راغله سپوږوي په خبره باندې وإني خفت المواليا او بشک زيری غم د وارثانو نا میورای زما د وفات نفس دای کی د دین د سنبالولو سوک نشتا دا د نبوت میراث سوک سنبالو لنی شي وکانت امراتی عاقرا ادب بی زما شندا فهب لی من لدنک ولیا نو بخمات د خپل طرفنا یو وارث د دین یریثونی چی وارث بشی د دین زما ویریث من آل یعقوب وارث بشی د اولاد د یعقوب علیہ السلام وجعله رب رضیا وګرځې دل رب زما رضیا ورشوه یا زکریا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک رب العالمین وی بیشک منزیر درکو تاتا بغلام فیو بچی اسمه یحیی چی نم داغبی یحیی علیہ السلام لم نجعل له من قبل سمیا د دې ګرځولې مونږ غلر مخکې د دینا سمیا سوک هم نامه د یحیی علیہ السلام نه مخکې دا نوم د چانو دا ولنې نوم چې دایته کې خولې شو یو د آیات نه معنا دا د دې ګرځولې مونږ غلر سمیا سوک هم نامه یعنی شریک فی الاسم د دینا مخکې یحیی دا د بل چانو منو یا سمیع په معنا د شبیه هر ده ند غرزول مغدل رسوک مشابه زکه دای په ټول عمر کې نس ګنا کړي وا او نید ګنا اراده کړي وا نو په امو بنی ادمو کې د سره مشابه سوک نو قال رب العالمین فرمایې قال فرمایلی او زکریا علیہ السلام رب اے رب زما انا یکون لی غلام سرنگ بشیما دفع رب چه وکانت امراتی آقرن ادبی بی زما شند وکد بلغت من الكبریتی او بیشکر سیدنیم دو وجد بڑا والنا عیتی کمزور والی اوچ والی داڑو کتا دیر بڑا اڈو کیوچ پاغه کې نلی او غړواله ختم شي نو رب زو بدا شي بوډای مو دا بچي براکه او زما بيبي بم دا شي بوډای وي کومنګ بزوانه قال كذلك ويلي رب العالمين يا غملك كذلك الامر كذلك كار دارنګي قال ربك استعرف فرمائي هو علي حين چدا بچی ور کول په ما سان لی وقد خلقتک من قبل ابي شک پیدا کړه مې ته د دې نمخ کې ولم تک شيء او نویت سشه ذکر شوه ور نام نشان دینو ته مې د نش نشته کې نو تا نه څنګه بچی سرد ګډاوالی څنګه نشم در کوله قال رب اجعل لي آیه فرمایلی زکریا علیہ السلام اے رب زما رب او ګرځه ما تسن خالما قال رب العالمین فرمایلی او آیتو کا نخذ الارا الله تکلم الناس شتب خبر نشی کوله د خلق سرا ثلاث لیال دریش پی سویا او برو رمټ پیدا سویا یا هو ګرب حال له نو یاد فاعل نه دی یاد مفعول نه دی خبر بنش کوله پدا سه حال کی سویا چې برابر به روغ رمټ به یا خبر بنش کوله خلق سر دریش په سویا پورا کامل دریش په اورځه نو یا حال له د فاعل د تک تکلمونا یا د مفعولنا چې بچې دې پیدا کیږي نو نه خیدار چې تاسو جواب قدرتی د خبرو نه بند شي بس پیغمبر سراغ شان رسول څنګه چې الله ویلی فخرج علی قومه نروت او خپل قوم تا من المحراب د عبادت خانه نا فاوحى الیهم جب خکار نو کول اشاره سره دیل ویلو دلته وہی په معنا دی اشاره را اشاره سره دی ویلو ان سبحو دا چې پاکی بیان وی الله لرا بکرتو عاشیا سحر او مازیګر یعنی اروح کومر غړې اذان وکي بھائی اذان کو بیا نور ان شاء الله شروع کو یا یحیی خذ الکتاب اللہ یحیی علیہ السلام پیدا کو فرمائی اے یحیی علیہ السلام رونی سا کتاب دی کتاب نہ مراد دے دے کی تورات شریف دے بی قوت ہند تابداری پنیت او دا عمل پنیت واتیناہ الحکم صبیہ دیده که ده حکم دو ماناگانی علماء اکڑی ورکڑی مو اپوها ما شموالی کی یا ورکڑی مو نبوت پا ما شموالی کی دکر دا آما کولیه قائده نده چه هر پیغمبر ته ده سلویخ تو کالو نپس پیغمبری ملاو دا بازی تا ما شموالی کی ملاو دا بازی دیرو پیغمبرانو تا ما شموالی کی پیغمبری ملاو دا د حکم معنا و دې لیکه نبوت ورکړې و مونږ غويتا پیغمبري یا علم او پوها سوبیا پماشموالکه عبد الله مبارک رحم الله قول امام ابن کثیر ذکر کړي و امام معمر رحم الله وي قال السبيان يحيى ابن زكريا علیہم السلام ما شمان ورتویلیو اید حبنا نلعب زچی لار شو چی لوبیو کو نو ما شم بچے یحیی علیہ السلام وی ما للعب خلقنا من خود لوبو دپارنیو پیدا کری شوی دیو جندل تا علماءو لکلی کم ما شم چی پوڑو کوالی کی دبلوغنا مخ کی قران ختم کو لکه تاسو ګورئ باندې ماشومان دي او لا خبرې نو ورزي او حفظ کړي نو ایدام د دې آیات مبارک دلاندې دي چې واته نہ الحکم سبیا ها سو پوښي بھائی واته نہ الحکم سبیا دتم وڑکوالی کې الله رب العزت علم ورکړي د دې آیات په تفسیر کې مفسرینو ذکر کړی کم ماشوم ور کم باز مور پلار تکړه وی ا بچې لا بلوغ ته نه رسیدې او د سوکل قرانیات کو ابن عباس رضی الله عنه وی من قرأ القرآن قبل ان يحتلم فهو ممن اوتي الحكم الصبيا چا چې د بلوغ نمخ کې قران وی ایا دې کو ترجمه یاد کا ندتا ورکړی شو علم په ماشوم والی کې وحنانم ملذنا او مهربان ویز مونږ د طرفنا خلق سره شفقت او رحمت مهرباني وکي وحنانن ای ورحمت للناس ملذنا رحمت وی د فار خلق زمونږ د طرفنا وزکا او پاک وای وکان تقیا وی بده پرزگارا وبرم بوالده احسان بکی دخل مور پلار سرا ولم یکن جبارا ناسویا او نبی آغا جبارا متکبر عسویا او نافرمانا وسلام علیه او سلام د الله دی پاوی یوم اولدا فکمر چی پیدا کړی شو او یوم یموت فکمر چی ایو فات شو او یوم یبعث حیا فکمر چی را پورته بشی ژوند د قبر نا وذکر فیل کتاب مریم وګور دی کی عاجزی ذکر کده زکریا علیہ السلام وی پیغمبران الله ته عاجز دی ای حاجت روایان ندی مشکل کوشان ندی ورد بچی د پارا الله لجاړي او سمرا عاجزی پیش کئ خپل کمزوری پیش کئ دغه سوال طریقه مو خیلا ہے بوډا دی وی الله بوډا شوه کمزوری اډو کی کمزوری شوی سر ګیره مسپین شوی دوباره حاجت تر سره کئ ور خپل کمزوری ذکر کئ خپل عاجزی الله ته پیش کئ صبر چې دی عاجزی ذکر کا نو دمر د الله عبدیت کې سیوا والے وذکر فیل کتاب مریم رایات کا قران حکیم کې واقعا د مریم بی بی رضی الله تعالی عنها اذن تبزت من اهلها کله چې اڑخ لشی وا من اهلها د خپل کور والو نه د خپل کور نه نه من اهل ها د خپل کور نه نه مکانا شرقیا اغازه ته مشرق طرف تاو په خپل کور کې یو ګټ له مشرق طرف لښوا فتخذت من دونهم حجابا جوړکړي او اخوا د دینه پردا اے په کور کې ځان له پردا جوړکړي او هغه کې عبادت کولو دیو جنا مساله دا را وای زنانا ته د کور په غولي او صحن کې مسکې نو غوړه دا ده چې کوټه کې وکی اګه کوټه کې دنه یو کوټه هغه کې کای صبر چې دا په پرده کې دا دمر رب لنی زیرا ها ته یاد لب سوچ وکنا او حدیث سب دې بارہ کې دا سراغلی صبر چې زنانا په پرده کې دا نو دمر دا الله ته نزیرا مشرق طرف ته زی جوړ کړو ورته تاسو د نسوارا او عبادت خانه کو کدي دا په اسلامي ملکونو کې دي نو هغه مشرق له مخ کوي چې خپل کم عبادت قیدا د دې وجنا مکانن شرقیا آپ له ځان ته پرده جوړ کړو او پاغه پرده کې د الله عبادت او بندګي کولا زنانه چې څومره په پرده کې عبادت کوي نو دومره غوړه دا دومره دا د الله رحمت ته نږدې دا څومره چې پرده کې وي او دا عبادت کوي یو زنانه نبی رسول سلام تر اغلی وا یو قربان زواز رغواړي چې تاسو په سیمو زو کم الله حبیب مالم پتا اے د چا بزړې دي چې پیغمبر علیه السلام امام دې د انبیاء او امام اتاز موږ او تاسو ورپسې ولاړو اسوره فاتحه باندې امین کو خوستا پکور کی مز غره نه اچ په سهن کې په کوټه کې غره نه اګه کوټه کې دنه کمره کې کمره نه پاغه کې غره کوره پور کې ځان له پرده جوړ کړي فارسلنا الیها روحنا را لگل مونگا غیتا روحنا روح زمونگا جبریل علیہ السلام فتمثل لها نو شکل جوڑکڑ و غیتا بشرن سویا دبنی آدم برابر اے دبنی آدم او دسڑی پا شکل کی جبریل علیہ السلام راغے قالت بی بی فرمایلیو انی اعوذ بالرحمن منکا بیشک از پنایو غوانم پر رحمان سردتانا ان کنت تقیا کتد اللہ نا یریدن کے پردیس اڑے ما پلسنگ رازی زد رحمان پنوم د تان پنای غواړم. قال جبريل عليه السلام فرمایلیو انما انا رسول ربك بشك زم استاز درفستا لاهب لك غلاما زكيا چې وبخم تا تا د الله د طرف نه بچې پاک. ورل اهب لك د بخلو نسبت جبريل عليه السلام ته شوه. مخکی مویلیو دیتا اسناد مجازی وی امام قرطبی وی جعل الحبت من قبله لما کان الاعلام بها من قبله دا بخلی دی جبریل علیہ السلام نکل زکا خبردار دور کنے امام روح المانی وی لی احبل کی لأكون سببا في هبته چې زه سبب شم په بخلو د دې بچی کې لکه د دې په غریوان کې جبريل السلام پوکې کړه هي غریوان د جبريل له دې غریوان د مریم بیبي کې جبريل عليه السلام پوکې کړه هغه پوکې سبب جوړ شوه او دا سبب د بخلو یا یو توجیدا چې امام روحلمانی کړي وېدا حکایت د قول د الله نګور تقدیر د کلام دا سه شو ربو کې الذی قال ارسلت هذا الملک لاهب لك غلاما زکیا ستارب فرمایلی دي دا ملک می در ترولې غنو چې ز در ته وبخم الله وي غلاما زکیا بچه پاک. اذا دور تاویل ذکری بازی خبر پرس جنور سونو بو بی کرا وی گور جبریل ویز بچه بخم نو ولیم بچه ورکولش نو دا سبب ده او یو قیرت گور دا ده اغیس رتول مسئله سفارا یو قیرت لی احبا کی لی احبا ده لی احبا لکی غلامن زکیہ چوب خطا تا اللہ بچے پاک. قالت ویلیو مریم بی بی انا یکونو لی غلام سرنگی بشی ماد پارا بچے ولم یمسسنی بشرون او حال دادے چین لاس ندی لگول ماسر اس بنی آدم ولم اکو بغی آو نیمز بدکارا. قال کذالکی ویلیو رب العالمین یادی ملک دارنگی تپاکے بی بی لکسنگ چتوے. قال ربو کستا رب فرمائی دی وعلی حینن چدا بچے درکول پا ماسان دی بی پلار بچے درکوم ولی نجالہو آیتا للناس دید پارچو گرزو دا بچے عیسیٰ علیہ السلام آیتا یو نخد خفل قدرت و وحدانیت للناس خلقو تا ورحمتا مننا او دا رحمت دې زموږ د طرفنا وکانا امر مقضیا او دې دا کار فیصله کړې شوه. فحملته نبی بی حمل اغستو ورفاد تعقیب بلا وصل لپاره راضی خدلتا علما لیکلی هر ذکی با تعقیب بلا وصل داغي مقام سره مناسبت سره وای سمدسی بچه په خېټه کې دا سندې شي چې په یو سات کې بچه پیدا شو. اهل علم لیکلي لکه څنګه عام بچي نه هم یاشت پوری رو رو اغا الله په خېټه کې لوی نو دغه شان دامو یکدم نو ځکه یکدم دا الله پارس کې او خیر یکدم کې بچه پیدا کوله نو زنان له بسمره تکلیف وې نو فار اغلی نا خودی دې کې فادخ موکي مناسب ده دا چې نو چې یکدم بس بچې په خېټه کې د پیدایش په شکل جوړ شو بلکې په عام ترتیب فحملت نو حمل یغسو فتبزت به مکانا قصیا نو اخل شو ودا به په سبب د دې حمل مکانا قصیا زیل ری تدخل کنا اے قرآن دا جون چل خی اے یو شی بالکل حق دے او بیا دم خلق شرمئی نو اڑخ لشا دا د خلکو د خبرو ناړخله شوي وه چې یو به وي بل به وي چې ستا خو واده نه دی شوي نو دا بچې د کم ځای نه دی مکان نه قسویه هغه ځای چې لرې و د خلکو نه فاجا اهل مخاضو روستې و دی لره درد د بچي د پیدایش مخاض وی وجع الولادته روستې و دی لره درد د پیدایش د بچي وردا قران خی د سوارا او تویتا سوې مریم بی بی الہ را په الہ دردونه راضی الہ فقیگی الہ پریشان کیگی الہ د خلقو د خبرو د وجنه چرته اڑخ لکیگی دا خود الله بندا وا روستو دیلر ان مخاذو اغا درد پیدایش د بچی الہ جزع النخلتی یو تنید کجوری تعالی جړتا اے رالا او د کجوری د یو تنی جڑ سره تکیاو والا قالت فرمایلیو بی بی یا لیتنی ہے ارمان متو قبل هادا چی زمڑو مخکد دینا وکنتو نسی منسیا او وی زہی رہی رکڑی شوی اے دا مرگ تمنا کئی اور دا مرگ دا تمنا دو صورتو نری څوک دنیوي غمونو مصیبتونو را په مخه کو اده د مرګ سوال کوي نو دا حرام دی د دنیوي مصیبتونو د وجه نه چې مرګ واړي نو دا په شریعت کې حرام دی او که د دینی مصیبت دی یاره نه سوال د مرګ کې نو دا درسته د بیبي سوال د مرګ د دینی مصیبت د وجه خلک به بدنامي لګي خلق با فما تهمتون لگئی کاش دین امخ کی زوفات ویم دگوره دی دینی تکلیف دو وجه نمبر غوخته شی عمر رضی اللہ عنہ چی اخیرانے حجوکو دور علوی تقوا او خوف الہی دے دا سی خوڑ کی گھٹ جمع کی سینے پیو آچولا او لا سنے دا سی کل وی زما عرب زما حکومت دی دنیا گھٹ گھٹ تو رسیدو زی اریگا مسینا چاہتا انصافو نرسی مازان توالی ندا دا مرگ تمنا کئی خود دینی تکلیف دا وجنا عمر رضی اللہ عنہ سوال کئی خود شہادت غاڑی وی اللہ عمر زبنی شہادتا فی سبیلی وجل موتی فی بلد حبیبک اللہ مرگ دا شہادت غاڑم او د پیغمبر علیه السلام پر خارو وطن کې غواړم چې مدینه منوره کې الله ورته شهادت ورکو د خپل نبی د مصلی له پاسا د خپل پیغمبر او د خپل نبی د مصلی له پاسې ورکو دا مرګ سوال کول خو د دینی مصیبت د وجه امام بخاری رحم الله سوال کړي اے چې چرته بلاړو د عظیم شخصیت نو دا آغاز بی دین مولیانو باورتا اور جوړ کو بادشاہ لبیم شکایت کو چی دا امام بخاری علی عزو باللہ بی دین را غلے نو آغالا کب ورتا اور شو نو کڑوی او تڑلا بل زیل بلارو اخیر عمر کی لاس پورتا کر ویزا ما ربا اسور فراخ وطن نیخو پا ما تنگ شوی ما زان توالا دا دینی چې شرطه مې زېنی چې شرطه چې زب حل تا ډلې ډلې خلق مقابله لول اړدي امام بخاری دعا کړي ورته د دنیا د شغبونه دي چې دور پاک پاک خلق دا باطل پرستونه دي پریخي فناداها من تحتها आवाज ورکړو دي بیبی تا دلان دې طرف دې دینا آواز ورکونکې جبرئیل علیہ السلام او اباز عیسی علیہ السلام ذکر کړي الله تحزنی دا چې غم جنې غوا قد جعل ربک بشغ غرزل الاستعرف تحت کسریا تان اپ لاند روان چینا د سریا نیو مان روان چینا یا مراد د سریا سردار دې تان خو الله یو داسې بچې پیدا کو عیسی علیہ السلام چې دا سمر سردار او مشر دی وحزی لے کی بیجز ان نخلتی اور آسند زان طرف تدا تند کجوری تو ساقت را غرزی با علے کی پتا رتو بن تازک جوری جنی آپخی تازک جوری برا غرزی دلتا اہلی الملکلی وی زنانا چی پنفاس کی پچے پیدا شو وې دې لپاره بهترینه غذا تازه کجوري وې کدي نه خشه وي نو الله به مریم بیبي لپاره انتخاب کړي وي نو په حالت النفاس کې د زنانه لپاره تازه کجوري دا بهتري وي اگر رسول الله عليه السلام بم په تازه کجورو روزه ماتولا تازه پی جنې بیا موږ استاد عمل کړه شواري اوس باندې دبو کې تازه راځي نو کداغه مده سنت په نیت واغستل وسم دلته بازار کې بازي ډبو کې تازه پدی تازه کجورو با غي روزه ماتوله یا به درې خوړی یا پینځو خړو کېم سنت لحاظ کوي درې او یا پینځو اکدا نو تازه بنوي نو بیا و تمرو تمر دې زړو کجورو ثوي یا پدی سنت طریقه را عرب ګوره کوشش کوي خاص کر مدینی منورې والا درستخان باندې تازه کجوري په فرجونو کېږي کال د فاره رمضان ته سنبال کړي نو تازه تازه حاجیانو ته مخله کیږي تو ساقت علی کی را غرزی بپتا رتوا بن جنیا تازه کجوري جنیا پخی فکولی نخرد دی کجورونا وشربی اوسکد چینی دی اوبونا وشربی اسکد چینی دی اوبونا وقری عینا او یخا وسترگی پبچی بانی چیسا علیہ السلام نے فا اما ترہن من البشر احدن کدی اوکتو دبنی آدمو نیوتن او تا سراغ خبری کول غواړي اپی غورونا در کئی جدا بچے نکم زینرے فقولی انو اشاری سر ورثم وایا انی نظر تو لرحمن سواو من بیشک ادچی امام نظر من لرحمن تسواو من دروجی دا چپو حالی دا دای پا دل گیوا چی دا طول رز بچپو دا خبرونا ما نند چپو حالی روجنی ولی زمان پا شریعت کدا سی درست ندی ولی دا امت بامر بالمعروف ہونے یا للمنکر کئی ناغی ناسیم زمگ روجہ دا نو کنا پچاتے کوجہ دا او ای پیر سے مورید لے وزیفہ اور کنے وا یو وزیفہ دا وا چنور خطو پوری بچا سر خبر انکے اغوی دا یو خمی پورا کڑی پورا دا سی مودیم وقت دی دل دا سی مودیم نو اسی پمچا سر خبر انکو ندل تا موی گورا دی امت تا دی چپوالی روجہ درست ننا دا شریعت د من قبلنا له زکه دا امت په خلکو ته د نیکی حکم کوي ناروا او ظلمونه نه به منی کوي دا غي ناسم زمونږ د ټول روزه دا فلن وکلم اليوم انسیا نو هرگز خبرې بنو کوم نن راز د اسیو بنی آدم سرا فاتت به قومها راتللی کړیو په دې بچی سره قوم خپلتا تحملوه چې پغیګه کې عیسی علی السلام روشت کړو قالو ویلو دی بنی اسرائیل یا مریم اے مریم بی بی لقد جئت شیئا فریا بیشک تا راتل کړی او شی دې ناشنا تا ویسل کی فریا معنی د فریت الجل چې سرمنوشله ویتا خو یو خارق العادت او ناشنا شی ترات للکڑی یا اخت حارون اے مشابه د حارون سرا صحابو نے جو بچا تپوسو کو ادھا مسئلی علم بنونو دزان جوابونا بینور کول او اس غرور را شبت کچا لینے بیئے کنی چاکا تپوسو کو کنا نو دروغ بولوی خو خالی جولے بیدن لیگی ہاں بھائی وی بیا به خلک وی چې مولا نه هغه یو ځل الله شریف زموږ یو ساده غونډې امام وو ما خام کی سورې ملک شروع کو خلک ور پځي ختم شوې ټول سورې ملک ختم کو وی بیا ما وی چې استاد دا څه چلو ما خام کی څوک سورې ملک کوي څوک مل مې شي کوي بیا بدوي چې موږ دغه مولا نه وې په مورې دل د دې مو وی چې عالمي دروغ نه وی کنه بیا وې دغه چې نه درځي وی نه راځي د علم نه دا خبرم دا چې تا له نظر دی وې ز په دین پوېګم بل چا ته پوسوکا نور لوی لوی علماء شته دغه ځته د صحا ته پوښوي خو هغه جواب نه دی ورکړي مغیره ابن شعبه رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی دیوې د رسول الله علیه السلام نجران والو ته لګلو دا نجران والا نسواراو نو ایما تا غیوی ارائیتا ما تقرؤون یا اخت حارون وی خبر را کتا سخب القرآن کی لولی یا اخت حارون اے خور دا حارون موسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام نا سمر سمر زمان مخیو زرکال مخیو بعضی تاریخ لکری ورا دا د دین دشمنان دا سی خبری زمونږ د دې خالی او ذهن مسلمانانو لپاره کوي دا کوم زمونږ د طالبان چې بار لاړ شي ډاکټر رز دکای انجینیر رز دکای نور سز دکای د کافرو په ملکونو کې نه ورته سبق هم خې دا سی سوال ورواچای نو دې خونه چانه تپوس کوي نه په کلی کې مليانو علما او سرناز دی بلکې بس پک نظر ولې ګوري نو د سره دا خبرې جواب نی کومه خبره چې دې زړه کې شک راغې جواب نی دا جالی اچھئی رکے بل رز ولا بل وروا چھئی نو آچ رازی نو آ پورا نصرانی شوئی او اسلام نا دا غزل توروی اسلام نسی دا غزل دی وجہ دا مسئلہ را کلے او دا سے خبر را لچھ از رکی شک را گئے نو سمدستی علماء و طرف تا رجوع کوا نو گرستا دا شک زالب ہوشی دا شک بلی پزڑک جال نا چھئی ادا باغی او بچینا چي ادا گمراهي سبب بن جوړيږي ور صحابي له تفوسو کو خويلم نشته نو تفوسي هغه جواب ور نه کو دا مسله چې ځانه جوابونه بنکه ځکه کافر له ځانه جواب کې خو نورم دین بدنامه د دې شراغ رسول الله عليه السلام نه تفوسو کو و ایماد الله حبيب ته دا خبره ذکر کا و اي الا اخبرتهم انه كانوا يسمون بالانبياء والصالحين قبلهم ويتا ولا سنوي چې دایبه پیغمبرانو د نیکانو نومونه کې خل نه دا هارون علی السلام نه دی بلکې یو نیک سړی په دغه وخت کې نو هغه ډېر نیکو نو ورته وی او اخت هارون اے مشابه په نیکۍ کې د هارون سره هارون یو نیک سړی هارون سو یو نیک سړیو اے مشابه د هارون سراب یا دا معنا چې وخت په معنا د خور د دې مشکال بس راشي اے په پاک دا منای کی او په تقوا کې د هارون علی السلام سره مشابه یا هارون یو نیک سړیو ما کان ابو کمر اسوین نو والد سا عمران رحم الله سړی نا کارا لار خود لوی ولیو د بیت المقدس امام و ما کانت امک بغیا او نو امور ثابت کارا تا څنګه بچی راړو فاشارت له وی شارکړه و مریم بی بی دی بچی طرف تا چې زما خنن روزه د خبرې نکوم دی بچینا ته پوښکای قالو نو بنی اسرائیل ویلو کیف نکلمو سرنګ خبرې کوم من دا غشا سرا کانا فی المهد سمیا چه دے پا ماشوم دے مهد وی دا بچی دا آرام زیتا پا ماشوم والی کی کل دا مور غیگوی کل زانگووی مهد وی مقر سبیتا دا ماشوم دا قرار زی کل دا مور جولیوی او کل زانگووی سرنگی خبریو کمونگ من دا آغچا سرکانا فی المهدی چې دې پغېګه د مور کې ماشوم عیسی علی السلام د مور پغېګه کې ویدا د شهادت ګو تر اوچته کا مالو ګوره دې بس یو سورج معشوم دې ګوت د شهادت روچتک قال اني عبد الله فرمایلیو بشک از الله بنده تاسو بمان خدای او الہ او معبود جوړوي آتانی الکتاب راکوي بمات کتاب وجعلنی نبیا او جوړوي بما پیغمبر وجعلنی مبارکن او بغیر زما د خیر او برکات نڑک انما كنت کوم زی کیچیم وې دې دې کې مبارک نشه مراد دي امر بالمعروف او نهی عن المنکر زبد نیکو حکم کوم د نارواو نه باندې کول وکړم زه کی چیم واوصانی بالصلات حکم بکوی مات زمز والزکات او زکات ما دمت حیا تر سوچ ز ژوندې ما وردا تر لری پوری دای خبرې خدا خبرې بدای دایمن کول کی یو وخت کړي وې څه شي په خبره دا زمور په غیګه کې خبرې په عمر کې یو ځل کړي وي معجزتن او کدا ټول عمر وي وګورم حقیقین علما وای چې دا د یو ځل وي دایمن وي امام قرطبی وای لم ينقل انه دام نطقه د دې خبرې سنقل لشتا چې دا خبرې غنیا میشوي دا شان امام روح المانی موي انور مفسرین موي دا یو زل د مور په جولای کې خبرې وي دا دایمن نوي وبرم بوالدتی زب احسان کوم کې هم د خپل والدي امور سره ولم يجعلني لغرزور مال جبارا متکبر شقیا او بدنصیبا والسلام علی السلام د الله دی پما یوم ولدتو پکم ارز چیز پیدا کڑی شیو و یوم آموتو پکم ارز چی بزو فات کیگم و یوم اوبعسو حییا اپکم ارز چی رحپور تبکڑی شم جونده د قبرنا ذالک عیس ابن مریم و اید امخ کی دم رو اگدو آکی آدر تطیر شوا اے نسواراو دادی عیسی ابن مریم علیہ السلام تاسو د ځان نه څومره دروغ جوړ کړی قول الحق الذي وینا حقا فيه يمترون چې پاغي کې دای شک کوي وردا قول الحق منسوب ده بنا بر مدها اے زمدح کوم د وینا حق الله د حق خبره تعریف کوي امده قول الحق زمدها او تعریف کوم د وینا حق ندا منسوب ده بنا بر مدها یا بعض علماوی منسوب ده بنا بر حال ذالک عیسی ابن مریم دا داغی عیسی ابن مریم نه حال ده پدا سے حال کی وینا حق حقا یا دا منسوب ده بنا بر مصدریت اقول قول الحق زوایم وینا حقا اقولو قول الحق و دلتا ده جمهور و قیرت گره درخ ده تا دلتا قیرت ده قول الحق چه منصوب ده ده ده بازی قرآو ده جمهور وی چه دلتا قیرت درخ ده نبیا خبر ده و مبتدائی محزوف ده اے هو قول الحق لا ریب فی و ایدا گوره حق خبره را دیکی گوره شک نشتا نو ده جمهور و قرد ده قول الحق ده رفع ده نو بیا رفع ده بنابر خبریت مبتدائی محزوفا نا ما کانا لله ندی درست ده پارد اللہ این یتخذ من ولدن چونی سی اولاد سبحانه پاکی ده اللہ لرا اذا قدوا امرن کلچ فی صدو کی دیو کار فا انما یقول لہو بیشک او فرمائی دیکار تا کن موجود شا فیکون موجود شی و ان اللہ بیشک اللہ ربی رب زمانے عیسیٰ علیہ السلام و ربکم اوستاس رب دے فعبدو نیوازید دی اللہ عبادتو بندگیو کئی هذا صراط مستقيم دا لارد نیغاب فاختلف الاحزاب دی اختلاف کړو دی ډلو د کافرو من بینهم پخفل منس کی ڈلی مختلفی شوی وی او دری ڈلی غٹی غٹی جوڑی وی چاوی چی دا پیغمبر دے او دا اللہ حق بند دے او دا دا اہل حق ڈلو چیسا علیہ السلام دا اللہ رسول دے او بند دے او زنی دی سایانو ڈلو ان باطلا چیوی دا الہ دے او معبود دے او دا خدے دے حاجت روا دے ادره مدل دی یهودوا چی ورته غلط نسبتونه کول فاختلف الاحزاب مختلف شوی هغه ډلې مم بین په خپل منس کې فویل للذین کفروا نهلاکت دی لپاره د هغه کسانو کفرو چې کافر دي مم مشهد یوم عظیم د حاضرې درز لوینا ها قرې شمېشته وای دغه ریفس دې سره کېږي چې به یو برابر وي ورهم ايو طالب دې کار ويش ته ولا شاله ګوره ها چې کبه روانه کوي دروي اسمع بهم وکړي و چې سبق لغو غوني شي تاسو چې قرآن یادوي هغه ترجمه به یاد کړئ کنه ټول راستي تاسو قرآن وای چې سره کې نه دا سي لولي یو ځنګ یو بل سره کې بيغه یو یو کس سره کې نه قران لګورې دا چې دلته راشي مخکې او دوی راشي دلته راشي دا وي په شمانو نه شیطان ما روخته کنه دې سره چې استاد ني ها وای یو یو ځان زګورې ولا ها دې له ګوت کې دا وای ها اسمع بهم خاوري ذن کی بای دوی و ابصر او سخلی دن کی وای یوم یاتوننا پکم رشید وای مون تراشی لیکن الظالمون اليوم لیکن ظالمان مشرکان نن رز فی ضلال مبین ذی فغمراه اخکارکی نوینی او نوری وانذرهم یوم الحسرتی او یار ودوی حبیبا دو رزی دا افسوس ناب دا قیامت پا نمونو کی او نم دارے دیتا یوم الحسرت وئی دا افسوس رز ورد وئی دا قیامت پا نمونو کی او نم سرے دا افسوس رز دا دیتا دا افسوس رزو لی وئی سوک مومن دے دیبم افسوس کئی وئیر ماچ نور مزان کڑو لے قسم دې تاسو ګورئ چې د سار نماز په خینه پوره کینای بیا د مازیګر نم پسم یو غنټه کینای او پرز قیامت وای کاش چې ټول شپه به قران ویلې دا چې کله هغه به دان د بشر ته ورسیږي د قران دی اجرونو ته وګورئ او د روزي دی اجر لچ سړی وګری دې وای دا خو رمضان او چې ما ټول عمر روزي نیوې نو ګور مؤمن به مفسوس کی چه کاش چه ما دیر خواری کنے وے دیر خواری میں کنے وے پا دی اعتبار دیتا یوم الحسرت وئی اگر کافر با افسوس کئی کاش چی ایمان میں روڑے وے ما خوڑو دن تک تلنا امن نام بور تپا گس لاس ملاوشی وی با کاش چیمان می روڑے وے کاش چیمان می روڑے وے او حدیث دو مسلم شریف کی راغلی وی کلے چی جنتیان جنت تا وردن نشی اللہ دی مونگو تاسم پخپل رحم کرم وردن نکی اور والا اور تا وردن نشی نو دا مرگ بد یو گٹ پا شکل کی راوستے شی برگ برگ گٹ بائی نو ده جنت او دور پا منس کی بیود رئی وی با جنتیان او گو رئی نو ٹول با سرون روچت کی وی با دا پیجه نئی ای وی آو مرگ دے بیا با جہنمیان او لو یو گو رئی پیجه نئی ای وی مرگ دے نو حکم بوشی زبح بکڑیشی وی با بس ہمیشہ جوان دے اس با مرگ دے وی که خوشالینا مرگ وی جنتیان بمڑوی اکا دا خفکانا مرگ وی نو اور وانا بمڑوی دی ته وی یوم الحسرت د افسوس رس به نورم وجه علماء ذکر کړي دا د افسوس رس دا یو سړی دنیا کې ډیر لوی شان والا دی د ذنو قران به دل به سپلای صفا کولې دل به زه جارو کولو نو پرز د قیامت چې دی وګوري هغه نو کر جنت سره روان دی او مالک اور سره روان دی دې باب سوسو کې چې دغه مالک جارو وال دغه به زما سپلای صفا کولې خو هغه جنت سره روان دی او زور تا دا و یوم الحسرت زکه وي یو سړی به وګوري چې د مال له ا پتل د میزان د بل کې پروت ده اې د جما کړو یو پیسې د الله په دینونو لا ګولا نو چې دې مرشو بچیو نصیته پاتې شو اور اپاسې د وټولې د الله په دینونو لا ګول د فرض د قیامت بده ګوري چې دا ګوره زما مال له ا پتل د میزان د بچی کې پروت ده ا پتل د میزان د بل وارث کې پروت ده ډېر خلکو مال جمع کړي چې مړ شو رچاله چې میراث ملاو شو بعضې زر خپل په مسجد کې ورکو هي غریبانانو لورکو نو ځکه دا رز دا افسوس دا وانذرهم یوم الحسرت و یروی دوی دا رز دا افسوس نا اذ قضی الامر کله چې فیصله وکړي شي د ټولو کارونو وهم فی غفلت او دای په غفلت کې وهم لا یؤمنون او دای ایمان نروړي انا نحنو بشک مونگا نرث الارض په میراث سره اخلو زمکا ټول زمکا به الله ته پاتې شي دا ټول به نمبر په نمبر زی ومن عليها وغسوق چې پدیز مکری ویلینا یرجعون او مونږ ته بدای رو ګرځول شي ویلینا یرجعون مونږ ته بدای رو ګرځول شي واذکر فی الكتاب ابراهیم رایات کف کتاب الله کې واقعا د ابراهیم علیه السلام انه بشکا کان صدیق النبیا او رشتنی نبی او پیغمبرو از قال لیبیه کلیچ فرمائلی اخفل والد تا یا ابتی اے والد زمال متعبدو ولت عبادت کے ماد آغچا لا یسمعو چی تیرا مدد کے غی اورینا ولا یبصرو اوستادا مشکل او بدحالی گورینا ولا یغنی عنک شیعا نشی د فقول تا نظر برس تکلیف ورد آداب د دایره د لاندې ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام خپل والد صداوت پیش کای یا ابتی ازما والدا انی بشک زچیم قد جا انی من العلم بشک راغل رمات دیلمنا ما غلمیات کشتات ندراغل فتبعنی نو ما پسی را روان شا اهدی کا صراط سویا وبخم تا تلارنی غا ما پسی را شا وګوره ک بچی دا سی عالم دی او پلار پوی گینا ابلار ته وی په ادب چې ما پس رازا دا د بیا د بی خبرې ني دا د خیر او د دین خبرې ني فتبعني ما پس را روان شه اه دې کا زخم تا تا صراط سویا لار برابر یا ابتی ای والد زما لا تعبد الشیطان عبادت او بندگی مکو د شیطان ان الشیطان بیشک شیطان کان للرحمن عصیا زید فارد رحمان نا فرمانا یا ابتی والد زما انی اخافو بیشک زیاریگم ایمسک عذاب من الرحمن دا چوبر سیگی تا تا عذاب د طرف د رحمان نا فتکونا لشیطان ولیا نشب د شیطان مرگر پور کی ولیا قرینا فی النار داغ مرگر بشی پور کے سمر پا آدابوی والد تدیمان و دن دعوت پیش کو هغه څومره سختۍ سره خبرې کوي. قال ویلی والد د ابراهیم علیه السلام راغب انتان آلیهتی، آیا مخړون کې ته زما د خدایانو معبودانو نه؟ یا ابراهیم، ابراهیم علیه السلام، لئن لم تنتهی کچرتمنا نشوی، او زما د خدایانو د عبادت نما او د نور منې کول دې پرې نه خون، لا ارجمنک پکانو بدیولم. رجم کله باللسان وی کله بالاحجار وی، نو په خلې وشتل سي او با د کانزم با د رد بدر ثوا، لا ارجمنک لا اشتمنک، یا او بدیلم پکانو وحجرنی ملیا، لریش زمان ډیر مودا. ملی ان وای زهرن زمانہ، زمانن طویلن، یا په معنا د ابدن نه اد ملی ایو معنا دام د سویان، ز زمان روغ رمټ چې بیا د پکان اولم اپ وینو سورځه نو وحجرنی ملیا سویان سالمن قبل ان تسویبک من یعقوبا. مان روغ رمټ لاړش چې بیا په ویرو سرځې نو خبني. قال سلام عليك، دې ته سلام د متارکت وې پښتو کې مې بس تعالی منور سلام نه فرمایلی. ابراهيم عليه السلام سلام دې پتا، ځکه کافر باندې سلام دا په شریعت کې نشتا، دې ته سلام د متارکت وې د بایکاټ، دا سلام د بایکاټ. قال سلام عليك، وی سلام دی پتا، دا سلام د متارکت دی او دا د تحیه غ سلام نه دی، لکه الله حبیب علیہ السلام فرمایلی وای کله کتا سو کافر سره ملاو شوی ته په سلام ابتدا نکې، په کافر به سلام ناچې کاغذ در باندې واشول نو ته وعلیکم نور بسنوي. کله دا کافر د سلام په شکل کې خیره کوي، یهود و نبی رحمه السلام ته چرالل وی به السلام علیکم، لام به پکو خړو غزوک به پویول نا، سام وی مرګ تا پتا سو د مرګ وی. نو یوزل بیبی و اوریدل ډیره بدیر دی ورته وی الله حبیب ام المؤمنین ته وی نرمای نه کار واخل، وی قربان دا تا و نه ریدل خو تاسو له خیره کای. نو وی بیبی تا و نه ریدل ما وی و علیکم زما الله قبل یود دین قبل. نو کافر کوئی چې السلام علیکم ته بسوي وعلیکم سی چې مقصد ده بس هغه هغه جوړ لکی ورغورزیدل. نو دا سلام په کافر دا هغه سلام نه چې موږ څنګه اچو، دې ته سلام د متارکت وای، لکه دا ورسراشی و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، دا غشان سلام دی کله چې دای سره جاهلان د شر او فساد خبرې کوي، دای وي بس سلام دی مونږ جنگونه شرونه فسادونه نکو. ساستغفر لك ربي، زر دې چې بخنه بغوانم تا د فارد خپل ربنا. والد تو لاړم وطن می فریخو او د ربنا بدرته د بخنه سوال کوم چې الله درته هدایت وکي او هغه هدایت دی سبب د بخنې شي. انه کان بی حفیا، بیشک د الله د پما مهربانا. وا اعتزلکم، او سجدا کی غم د تاسو نو ما تدعون من دون الله، او د هغه سنا د هغه چانا چې تاسو رحمت کوي ما سیوا د الله نا. وا ادعو ربي، زرا بل مخفل رب، عسى زرد نزديدا الله اكون شنب شمز بدعاء ربي، بدعاء اختو زما سر دخل ربنا شقيا، الله بما محروما نبريزي. فلما اعتزلهم، كلش ابراهيم عليه السلام جدا شويو دي مشرکانو كافرانو نه هجرت کړو، وما يعبدون من دون الله، او ده هر غچانا چې غیب ورته عبادت کول ما سیوا د الله نه. وهبنا له اسحاق، نبخلو مونږ غوی ته اسحاق علیہ السلام و یاقوب، او یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بچی دے، یاقوب علیہ السلام نو سیر، وکلن جعلنا نبیا، او دا ټول ګرځولیو مونږ پیغمبران. حدیث کې یو مسله علما ذکر کړي وای چا چې د الله د پاره سپرې خل نو الله بد دینه به تر ور کوي. څه پوښوي په خبره؟ یو شی دی پرې خو د چا د پاره؟ د الله د پاره. نو ورته الله د پاره غیرت کو، الله سور غیرت ته اب دینه به تر در کوي. ای یو کاروبار حرام دی ناروا، خو تا د الله د پاره پرې خو، الله بد دینه به تر بندوبس کوي اگر کو وخت پکیو لګي. ور مشرکان پرې خو نو الله ورته پیغمبران بچی ورکل، او د دین پس چې څومره پیغمبران راغلي نو ټول د نبی اخر الزمان علیه السلام پورې د ابراهیم علیه السلام په نسل کې راغلي. او وهبنا لهم من رحمتنا، بخلو مونږ دوی ته د خپل رحمتنا، وجعلنا لهم او ګرځول میو دای د پاره لسان صدق علیا، جبا نیکا اوچتا، جبا درشتیا اوچتا. دین مراد خیستا سنا دا گورا طول دنیا پہ آفرین و شعبہ سے وی وی سلام علی ابراہیم و سلام علی اسحاق، نیک نمی دنیا کے پاتشو، و جعلنا لهم لسان صدق علیا، گر ظلمی و آغید پارا اغا جب درشتیا وچتا. رستو خلقو کی دیو نیک نم پاتشو. وذکر فی الكتاب موسیٰ، اور آیات کا قرآن کی واقعات موسیٰ علیہ السلام، انہو کانا مخلصا، بیشک او اغد اللہ خالص کرشو بندہ، وکانا رسولا نبیا، او رسول پیغمبر. ونا دیناہو اے مونگ نور کلی دو بجے درس برس کو، نندہ جمعی والا ملمانہ برا غلیے نتازو لے سیوا کو بس کو آخان دا سید ہے ماشاءاللہ چیتا سو خوشحال لیے انو موزہ سیم کی گی دو بجو ادرے و بجو نا وقت پورے کی مونگ درس تو ختم ہو دو بجے نتازو ملمانی پکارے چیتا سو لے لک نورم سیوا کو اب آئی خلق تشی چیز کیا ملمانہ والا خام خاسراری اب آئی پکار دا چې موس پکې دې چې تر ماخام خو متاسو له څه کړي ازم نه راځي چې نن خو قابو شوی یې کنه بھائی. الله نو غواړي، الله نو غواړي چې الله تاسو مکه نه خو بازي سره دې رسوال نه کوي، بیا په دکانه پټې څوک سمبالې کې قران لکه داسته نو که تاسو دې رسوال نه کوي جدا خو حکم صحیح سوال وکنه نو الله به موسه کوي، الله به مکه نه څوک به صحیح سوال کوي بھائی الله مونږم ورته کینې. ونا دیناهو، आवाज مور کړه وغوی تمن جانب تور الایمنی، د طرف د خي طرف د کوه تور را. وقربناه نجیا، نږدې کړه مونږ موسی علی السلام د ځان سر رازدار، الله د راز خبرې بکولی خبرې به کولی. ورزلته وی الایمن، نوې مراد هغه طرف د موسی علی السلام دی، د غر د پاره مې مناو مې سرنی. تاسو مفسرین وایي اذل جبال نفسه لا میمنه له ولا میسر، د غر خې او ګس طرف نی دلتا ایمن مراد هغه طرف د موسی علیه السلام دی. وَوَحَبْنَا لَهُ بَخَلِهُ مُنْغَا غُوِتَ مِنْ رَحْمَتِنَا، زَمُنْغ دَ مِهْرُبَانَيْنَا، أَخَاهُ رُورْدَ غُوِي هَارُونَ نَبِيًّا، هارون علیه السلام پیغمبر. عدلت علماء لکلی بعض سلف وی وی داتی سفارش چاپ دنیا کے ندکڑے دا دی شفاعت نلوی لکا موسیٰ علیہ السلام درور بارکی کڑے یا الله زما ضرور عمره سره پیغمبر کې نو څومره د نیکۍ خېګړې چرور رور سره کړي، خو د دین زیات نیکی نشتا چې موسی علی سلام الله له جړلې او دای په جړا رور تم پیغمبري ملا او شوا. وذکر فی الكتاب اسماعیل، او آیات کا قران کې واقعات اسماعیل علیہ السلام، انه کان صادق الوعد، بشک او غرشتنی کوونکه دوا دی چا سره وعده به وکنو هغه به رشتنی کولا وکانا رسول النبیا وکانا رسول النبیا او رسول پیغمبر رسول مو نبی مو نو الله ورته زمر الویشان ور کړو اے وعده به رشتنی کولا و ایدا سی زمون پیغمبر علیہ السلام هم کړی دا نو ایدی اسماعیل علیہ السلام چا سره وعده کړی و دا غ نه هیر شول دا ولبر رزم انتظار وکو دا سی ابو داود شریف کې حدیث راغلی دی عبد الله ابن ابي الحمصه وای بای رضی الله عنه وای ما دا الله د حبیب سره سلین دینو کو دا ورث الله نبوت نه دې ملاو وبقيت له بقيه ما باندې پیسې پاتې شوې نو ما ورته تاسو دل تکیه عزتر لدا پیسې راړم نو ځلانم هیر شول لا دا درې ورځې پس مې رايات شول فجئت فاذا هو في مكانه چرا علم رسول الله عليه السلام په خپل ځای کې ناشته دا پیغمبرانو او خولي صفات دي ابه غورا سوم نه کوم یو خورو به په هغه مړای نه راځي چې ګور دې رسول شې په انتظار صرف یا فتا لقد شققت علي اے زوانه په مو خو دې ډېر تکلیف را وست انا ها هو نام الصلاسن زد دریو ورځو نه درته ناس ته مو ست انتظار کوم دا ابو داود شریف حدیث سے پیغمبرانو دا سی وادی پورا کولے وکانا یعمر اہلہو او اغچ حکم بے کولو خپل بال بچتا بی سولاتی دموز والزکاة یو دا زکاة اخپل بال بچتا بی دموز حکم کے اگر جیوز با پزار یا تل کرسی و معاوزتین وی زوی لکر دموزوی نگر درا پرزولو خطر با پکیوی دلتا وی حکم والا کستوک بچی لوی لیشی دوز زمانه بچو لډېر ګرار دي په خوا ګوره لاسو یو نیک سره زموږ ډېر خدمتم کړي او د درې په مشرانو کې وو بلارم ډېر لوی سره الله دې ټول له بخنو کې ډېر خدمات یې کړي ناغه به مال می والد شهبو یې والد شهبې معتبر سره چې د ساری ګرم کوزه به مال راړې وی مالا پتنو اغزدم ری ریدم چه بانگ بیوی ما بتو ده کزئی خیوا مقصد داو جی ده موز ده را پورتا کیگی رستو وی ده والد سے پخبر پوشم مالاوی گوره بچه دا سکار ده چه ساری تو ده کزا با مالا را ده وی چه بانگ بیوی ما با پلار لکزا زی رکھنے وا دا سی دور گوره دا مشران ناستی بچو با ده مور پلار مخ کی خبر نکولا ککولا بی بای خبر به سم خبر به نکولا ا جپلار بسوي ناغه به بچو منل او جپلار ورې په مغرب زره په مشرق روان دي نګور بچو ته به موږ حکم کې غو پیار یارا چې دا بالغ بچي دي شترو نه پرځي وکانا یامر اهله بالصلاه او اي چې حکم به کولو بال بچته موږ والزکات او زکات ور کولو وکانا عند ربه مرضیا او پنیز درب غورا کړه شوه واذکر فی الکتاب ادریس رایات کا په قران حکیم کی واقعات ادریس علیہ السلام انه کان صدیق النبیا بیشک اوغا رشتین نبیا او پیغمبرو وې دا اول پیغمبر دې چې قلم باندې خط کړي او اول دې چې جامې ګنڈلي ادا تاریخی خبره چې دا د نوح علی السلام نه مخکې او کورستو لکه د علماو اختلاف دې ورفعنا همکانا علیا او پورته کړو موږ مرتبه لوی تا د مکانن علیا نه مراد د نبوت مرتبه ده چې دې د پاسه مرتبه ني او بعضی امام مجاهد وای بعضی نور سلف وای وای دې نه مراد سلورم اسمان نه سلورم اسمان کې د الله د حبیب ور سره ملاقات شوه حسن بصری مولا وی مکانن علیان مراد جنت دے اکم کیسا چی خلقو جوڑا کڑی چی در دے جواندے جنت تلار دے او یل تا جنت دے او لجامی کنڈی نو دا دروغ دی دی پا شریعت کی ساسل نشتا زمونگ دا مسلمانان لدا کی دا چی پا انبیاء علیہم السلام کی یو عیسیٰ علیہ السلام پا آسمان کی جواندے دے او دا قیامت نمخ کی برا کزی گی اولائک الذین آدھا پیغمبران علیہم السلام آغا کسانو انعم اللہ علیہم چین عام کڑے والا پاغوی من النبین دا پیغمبرانونا من ذریت آدم زنیو دا اولاد دا آدم علیہ السلامنا ومن من زنی دا آغا چانو حملنا معنو چی پور تکڑیو منگ پا کشتے گیدنو علیہ السلام سرا ومن ذریت ابراہیم او زنیو دا اولاد دا ابراہیم علیہ السلامنا و اسرائیل او دا اولاد دا یعقوب علیہ السلامنا ومن من دا دا آغا چانو حدینا چی منگ ور تا ہدایت کڑیو وجتبینا وجتبینا منگ ورکڑیو اذا تتلا علیہم آیات الرحمن کل چی بولستیشو الپدی پیغمبرانو علیہم السلام آیاتنا در رحمن خرو سجدا وبکیا پریب وطل سجدا سجدک انکی وبکیا او اللہ تجرید انکی آیات کی سجدہ در شبشی سجدہ بکوئی اللہ تبدئی فسجدی پریوتل او اللہ لبے جڑل فخلف من بعدیم خلفن نراغلی ورست دزین ناکار نائبان ادواع اسولاتا موزے برباد کڑےو اټول ماشاءالله ناس یې نو دې ته سوچو کوي چې موز بربادول سلوي د کبازه روایتو کې راغلي وي څوک موز برباد کی نو دا موز ولوي الله دې داسې برباد کلا کزه دې برباد کم موز بربادول سلوي نو د موز بربادول دا ګناه کبیره ده د موز بربادول سری یو سړی ته انکار کوي موز اډو منی نه وګوره کافر کیږي په چې موز فرضی نه منی یا د موز بربادول سری اے په اوقاتو کې نه کې مازیګر موز کې خو پنور پرې وته ساری موز دی عادت جوړول انور را ختلې دې ته د موز بربادول وی به وخت دی وګو مازیګر دې پنور پرې وته وګو ساری همیشه د عادت د پنور خطو دی حقوق یا ګور موز بربادول لته وو دی کو خو زر زر دی کو نه پکې رکو برابر دا رکو نه پس دری دل قومم پکې برابر نه دا سجده پکې برابر نه دا د دوه سجدو په منځ کې آرام سره ناست پکې نشتا نو موز دی کو خو برباد دی کو ذکا حدیث البخاری شریف او دینورو کې راغلی نبی علیہ السلام ناس او صحابی راغه مسکی او د الله حبیب ورته ګوري اگر دی الله معلمان کا د چې څوک مسکی ګوري ورته ځکه تاسو عالمان یو ځل میو کس لکتل نو خله چپو او بس رکول به مثلو سجدی له مثلو ها توجه بلا نو چې تاسو مې دوکو یې زړه کې سبق وا کچا موز وکو زړه کې سبق وای د موز نه نشي اگر کشل کاله کړي اصل ویخ کاله کړي د موز سبق بزړه کې نه وینو هغه اغله چې ما وکړ مېره دی خو ولادو خزینه رکولم زی بیا حرکت لراشي چې تاسو مې دوکو یې زړه کې سبق وای سوق چې په موز کې پزړه کې سبق وای د موز نه شو ځکه موز کې قرت فرض وو اده خو د سره اړو قرت وای د خلی ویلو لا نګور کله کتل فکار دی یو ځل مو اعتکاف کې ناش یو بابا له مې او موږ کې داسې کته موږ کې بابا را نه ګورای نو کله فکار دی چې علما مقتدیانو ته وګوري خدای او مصیبت جوړ دی چې بعد خلکو کې منلی اواز یې سړی ته کړي وي چې موږ دې غلط دی هغه در لاندې وځي اوبای نن دور در لاندې وته دې کده سره ګور صحابه سمر تابعدار قوم نه موزه او کو نبی رسول الله راغه او وی السلام علیک یا رسول الله در الله حبیب ورته وی وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی پتا دې سلام الهار شموزو کا مزد نه کړي ور موزه کړي وای مزد نه کړي په خبره خو پوی کای کنا ور دم راو دستې موکو را له کړهو دې موکو بیا هغه صحابي په موزه درې زو رسول الله عليه السلام ورته ګوري د چې موزه کو بیا سلام واچولو دا ګوره جمعات کې سلام واچول جمعات کې سلام واچول شتا رضا الله حبيب بیا ورته وی وعليك السلام ارجي فصلي فانك لم تصلي لارشا وعليكم السلام دي غمزو کا مزدن نکړي قربان دای نه بیا ودره دو درې پیری واپس کو پسلورم در راغه عجزې سره کې ناسو وی قربان مال خدا غشل رازي رضا الله حبيب پوي کچھ مز پکلار رې مز نه بزان خلاصې نه ځان به خلاصې وز زمانہ سره ای تراویح باندې بازار خلاصو گزار به اخلاصو تاسو لږه دو زمانی تراویح سي ځان په اخلاصو مونږه نه ځان په اخلاص کا کدا ادو اسی ګور غپونه شفونه بیا د تراویح نه پس لګو نو کلهږي په کلارو کې نو ګور اخرت به دی جوړ شي دیو جن خپل علما او هغه عالمم نه لري چې هغه د خلکو منی او زر زر مز ولا کوي دغه یو مارګره وړه لري نه په مو سره تراویح ول راتلو هغه ځکه چې مونږ وو موټر یې ساتل له لور نه تراویح ول راتلو خپل ځکه به موږ کوئی به وی اصل د مونږ امامونو یو وزر زر تراویح کولې یوه ځما یو بل مر اغله او چې روړی روز جماعت یو کا ودی کې چې یو دروازه کاته او کل چې امام سلام وګرځول وی امام یې زمونږ د مرای نه ونیو وای مونږه ته خلاص او هغه مرای نه نیولې وی وی ته خو خلق تباکل دا موس خلق دا سکه ټول خلکو ویخ دی ویش وګوره مولا هم کزر زر کوي دا څنګه عالم دی موز نه بزان خلاصې کزان به په خلاصې وګوره ورته موزو کا موز دې نه کړي حذیفه رضی الله عنه یو کس وکړو هغه موز کولو و یم موز کم تصلی هذه الصلاه دا څنګه موز چې کې سور مودوش چې کې نا ورته 40 من سلویخ کال او شول نو صحابي ورته ما صليتا یو مزدم په سلویخ کال کې نه شوه حذیفه رضی الله عنه صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم حذیفه رضی الله عنه د الله د حبیب د پټو خبرو رازدار دی وای څومره وخت شو هغه کس لوې چې سلویخ کال وای ما صليتا یو مزدم نه شوه ولو مت وانت تصلي هذه الصلاه لمت على غير فطره محمد صلى الله عليه وسلم کتمړ شو او داسې مسکه نو د رسول الله عليه السلام د دین نه خلاف به مرشي بخاري شریف حدیث دی الله حبيب وای الله دا اغه چا مز نه قبلې چې دې پکې رکو نملا نه غیلا ورا ملا بنیغه کې وبدرې سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد دابا په ولاړ ختمه دی یو د مزبر بادول الله الله دې موږ تاسو ټول دې ټولو صورتونو نو ساتي چې مزبر باد نکو مزګر په کلار کلار کوي اے قران زموږ تاسو ټولو مخله کوم مز مسم شنو ارس بسم شي دنیا و خیرت ټول بسم شي په مز خواريو کوي ځان ور سره کړوي وخت علي اے حدیث کرا غلی دا مشکا شریف حدیث ته نورو کتابونو مزه ذکر کړي وای چې اوسړه مسکې دانې کوي پسر را جوړيږي تر سوې چې سلام نې ګرځولې کتال جاوي چې دروازه کا توکا ادا بوجي مې په پیسو ډکی کړي چې تر سوې سلام نې ګرځولې پتا بدا نو لب سمو خیال له یې ساري بنیاد ترې کې سبې کته پاس ہوتا نه اور پر وته پوری د چاپلار په مومنی کې دی دا ځکه هغه بوجي ډکی کړي وې دا ټول استادي دا خیرت هغه نه کوي مو چې څومره دی وخ واغسو دومره نه کوي را جوړيږي او دا مسجد د رب سره خبرې دي د رب په دې خوګور په دې دوه رکعات وې سکړي نن موږ په جلسه او جلوس مسلې حل کو کنه زموږ د مسائل حل سره یو په اعلانو کې الله مو په خساري وروزه ادارا په بندو نو لارې بند کا نتی زو مدرسې لته لېږي نتی بچي سبق لته لېږي او د ټولې دنیا خیره په سر واغسته کدا چې چاوې چرای وای دا مصیبت راغله نفلونه وکاو صحیح توبه به وباسو او یو بل له قسم ورکوش ګوره توبه کې وټګی نه کاو راځي چې دا ټول کلیواله صحیح توبه وباسو ا دوه رکعات او کوچ الله دا مشکل لري کی د یو د مزبر بادول داري و یو امیر او بعضی امیران دا مزنا وخت تک نو یغه مازیګر مشکل ان قریبا وا چې نور پریوته وي نو امام زحاق دا آیات وي فخلف من بعدهم خلف ادعاء الصلاه وای رستنا کار نائبان را اوس یو مرګره وصفات دی الله دې تبلیغ والا خو گزاره کوي نا امام بډر نا وخت را و ته مو سره تبلیغ کیو هغه مازیګر مز دې نا وخت کوي ورځ ولا وای وی لیک صبر وکم اخم بدوړ او کو بیا پوځي په خبره باندې خې ولې کفه دی ولې هغه داسې ناوته چې بس بیا انور پرې وته کنه هغه لیک صبر وکا خو بیا به روزي بس بار وې اوځي او کو کنه نو بعض امام هم داسې وخت کې مس کوي چې هغه بالکل نور په پرې وته ده د مازیګر خپل ګوره وخت سه یو ځل موږ حج لتلو نو یو مولا زمو مليان خو الله دې رحم وکړي دې دې دتی نا یو مشکل اغلو وی مزه نه کیږي لا وخت یې نه بل نه مې مې دې چې حرم نه لاړ یل تفسه کوي اي خود درې بجې د مازیګر مسک سره درې بجې مس کوي پکې بخ لاړ شي ما بجې د مازیګر مزو کو نو تقریبا سسلور کیلومتر قباء ده زه په کلار کلار اسلم قباء کې بمې کلم په کلار کې او دسم مات کو او واپس چې برالم نو بیا به د ماخام وخلاو دومره وختې مس کوي زمونږ دا دوره ناوخته د یو میل کځې نو بس هپم پکېلی سالور کیلومیټره قوبا دی زه به لاړم خو په کلاره خپل ذکر به م کولو بیا به قوبا کې ساارم شم چې را به لم بیا به هم لاسو پاشل منټه به بانک ته پاتې مو د مازیګر کې لږ احتیاط په کار دی نګور مز بربادول دی تا وای یو د مز بربادول دام دی دا مخ کی صورتونه خو مو وره ده ایک جمعه خشه پروت دی اوجرا او دکان او بازار آباد دی نګور بازار چې څنګه آباد دی پکار دی چې جمعه ته آباد وي دی تبلیغ والو له مشران وای وای دین به ال راضی چل زمون جمعهونه 24 غنټه په اعمالو آباد وي اوبای هغه دکان اروخ آباد له اجره آباد ده او جمعه هغه خراب ده وګور یو مزبر بادول دی ته وای چې خلق په کارونو پسې ولګېدل او جمعهونه دغه شان پراته دي اول حساب به فرض د قیامت د مسکی فخلف من بعدهم خلف راغلی ورستو ذین نا اهل نائبان ادواء الصلاه برباد کړو مز وتبع الشهوات روان شیو د خپل نفس د خواهشات پسې فسوف يلقون غيا زرد چ مخامخ بشي د سزا د خپل سرکشي سرا الا من تاب مگر سوچتو به وستا وامن ایمان راړو عاملا صالحا عمل یو کونیک فاولائک دغ ایمان اونیکو عمالو والا یدخلون الجنت وردن وشی جنت تا ولا یزلمون شیعا دیسر ظلم بو نکڑیشی دسشی جنات عدن نلتی جنتون دا مشگری هاغا وعد الرحمن و عباده چواده کڑی اغدیر محربان ذات دخل بندگانو صرف الغیب فحال دن لیدو کی انہو بیشک دا رحمان اے دا انہو یا ضمیر شانیہ دے یا انہو ضمیر اللہ تراجے دے انہو بیشک دا رحمان یا انہو بیشک شان دا دے کان وعدہو ماتیا دوادد اللہ چی پورکی دیشی لا يسمعون فيها لغوا ناو بری جنتیان په جنت کې بی فائدې خبره ابس خبره الا سلاما مگر ار طرف نہ سلام و سلام وی ولهم رزقهم فيها او د دې جنت یا نو رزق وی په دې جنت کې بکره و عشیا سحر و مازیګر اے جنت کې سارا مازیګر وشتنا نو جنت کې بشپنی پا جنت کې برزنی انا با پاکی خوب یا بھائی از انا بازی خوبیان خفا نیسی سی بھائی خوب پاکی نی جنت کی بسکاو ها بھائی دمو یہ عمر گری بڑیر خوب کلاب ہم خفا کی دو لال رکی بھائی اس کو نہ کہیں اس کو بڑا شو جنت کی بسی نی خوب بنی خوب خوانی سڑے سڑے شوے خفا شوے التن سڑے والشتا نخب کانشتا خوب خود مرک سر مشابه جنت طول مزی مزی وی اغه کی خوبونه بنوی تلک الجنت اللتی دا جنت آغره نور سو من عبادنا چې په میراث ورکو مغفل بندگانو تا من کان تقیا هر اغه چاته چې وی اغه تقوا دار او پرهیزګار ادا مبارک میاشتا الله دې دې برکات مونږ او تاسو ټول حاضرین او غایبین ته نصیب کړي دا ولې د مسلمانانو د ګټي وټي میاشتا زمونږ د ازي جې مدرسې راکړې دې نکړې نیک سره تیر شوی الله دې ورله بخنو کې د ټول مردگانو سره دا رمضان پسې په جړا شو چې کله بلاړه هغه به د پښمنی اعلان کول نه چلا په جړا به شو اعلان د تالان بیا شو دی پسې خفقان پکار لري مونږ دز شروع کو نو دز به کوی کې جړا به ور پسې اوای متوجی شي الله تا ور پورا پورا پکلار تراویح کوي که څوک وړي تراوی کوي ختم نه کوي هم پکلار کلار کوي د نیمه ګنټې په ځای دې په ګنټه ولګي وقت خو هغه وقت شو چې کوم د الله په عبادت کې ولګي نور ځای دې کنه نه نور وقت خو ځای دې وخت خو زمونږ دغه شو ها چې هغه شو د الله په عبادت کې ولګي دو د امیاش ګورا دې کې قران ته متوجه شي صحیح توبه ته متوجه شي چې اسمره فتون عذابونه په موږ راغلي چې دا الله رب العزت زمونږ او تاسو نه لري کې بلګور روزه کې سم ډیر کار شوک نه کینو کار مخ کې رسو کوي دا ټول ورځ درس ته زموږ د طالبانو درو بجونه بیا مازیګره پورې مړای دا غیل راځي اموري شه برته درس اړای نو کوشش کوي چې قران ته راځي روزه کې موږ خپل خلم سنبال کړي سترګې موږ سنبال کړي وګونه چې غلط استعمال نشي دا روزه ګورې زموږ استادو د نجات ذریعہ ده دې کې الله تعالی وس ورکړی مالدار دی در سره خوا کې کونډه دا غریب دی نو دې ته وې شهر المواسات د غم خواري میاش او دې کې ماشاءالله مسلمانان کوي داسې بعضی غریبانان چې روزه ماته شل سيزونه ولا جمع شي س یو را لېګلې س بل را لېګلې نو دا عادت جوړ کړي چې کورته او پاو شهر اړي الله وس درکړي نو دو پاو راړه چې دا به روزه کې په غریبانو تقسیمو ما دا طالبان هم ګور استادو د ټولو ملمان دي او د دین په سر وتی ماشاءالله ګور څومره خلک دي چې د دې په دی لنګر کې منډه ترلې وای سو کوړه راړي سو چینی راړي دا څومره کسان دي د دې کې منډه ترلې وای دا استادو ملمان دي کد بل ری مدرسې سره یې کار زاد ټول مسلمانانو دینی مدارس دي زموږ د امرګری بار بار تفوس کوي نو ان شاء الله مونږ دا سه مشوره وکا چې شپږشتم د رمضان باندې به مونږه ختم قران کوو دا بل جمعه چې راشي هغه په سیتوار دی نه اتوار په سیپیر دی ځکه په پنځشتمې د مونږ سبق ډېر پاتې دی نو رسینا اګه نتا زو خپې نو بیا به نیمه کې وکړو خاطر غدغه ها که ختم پکوي نو دا به مداسي به کوم چې مولي صاحب لمه مې لک بکیز زر زر ویلې نشم یعنی الحمدلله ټول رس وام تنګي ګمنا او کتا زله می چې ساره نه وتر مازی ګری نو بیا ګورم سره زنانم دي دا زنانه غریبانه نه چلاړې شي بیا کور کې اخلي پخلي کوي دا زموار زنانه راځي دا چې زموار چې د کور مشر دي نو مور مشر جنیا وې دا پاخه کوي نو دغه زنانه مونږ له لحاظ کوو دا اوس مونږ د شي چې مولي صاحب په کومه سره مدد کوي الګ ځوان دی نو ګړندې دی ګنه دا شان کی نو بیا زو سم دی په لګور زو له تیارې خو بیا وخت تاسو طالبان خوښین تیارې ګور طالب ماشالله وی تیار خدا کوم زنانه دی نو بیا و دې نشین ان شاء الله د 26 رمضان باندې به مون ختم کو ادم زمون د درس ټیم کی لکه مونږ ته بجې درس شروع کو نو اتونه ختم شروع شي ځکه طلبه او طالبات د لری لری ځایونو دی چې په وخت وخت باندې خپل کورونو ته ورسیږي او ګور بلی جمعې نه چې راځي نو بیا به د اعتکاف رزم تیرای شلمه روزه په کم رز راځي وای ها نن خوشپاړه سم را کړه د څوک اعتکاف لمکی نی وای د شلمه روزه وانه د انور پریوتو نمخ کی ځان دلته اکثر موږ سره مرګري کینی د څوک کینی دلته ځان رو رسوي اکثر اوس داسي چې دا ځان له اعتکاف کو دو عوام کې نه سره خبره کوي څه کوي نو دا دلته پدیخي چې کسو خبره کوي نو موږ مني کوم خبره یا درس نه ناشتي یا نفلونه کوي او که یوازې سو کینو نو څخه لکېری کوي پیرانو یو رولنی ما کې اعتکاف نه راتخته دی له جمعات نه که څه پښو ولا خو دې خوشي نو افلانه اعتکاف نه بنی ما کړو تخته او که دوی خبره کوي بدل تګنه ګونه مو خبرو له سکنه پریزو نو ماشاءالله دې کې اعتکاف خي او درس او تدریس شروع وي بل اعمال شروع وي نو که څوک دل ماشاءالله اعتکاف لرازي نو د شلمې د انور پریوتو نه مخکې مخکې کوشش وکړي راشي ځکه اعتکاف کې دا مې جوړه سړې سنبال شي د اعتکاف مسائل ووري نور مسائل ووري ودې کې ماشاءالله دا سي لکه څنګه دا تبلیغي جماعت وځي مونږ مرګري کې نو انشاءالله وې شابه د مو سبق ووروي کله مو سبق ځکه بیا ولوي ترجمه واړوي بیا جنازې دا سي نورې دعاګانې زده شي مرګور باندې دا مونږ وایو چې روزانه صلاتې تسبیح کوي او مونږ قیام الليل کوي نو دا درسونو ورځو کې خولک کو بیا لګ ډیرو قیام الليل دی عربو کیم کیږي او لس رکعات وي دا د پښمنی نمخ کې راپاسو نو هغه قیام الليل کو نو هغه کوم طلبام شامل شي نور کم عوام نیم پکې شامل شي کمی زنانه کینی خپل کورونو کې د اعتکاف لکینی او اعتکاف کې دا سم نه ده چې سړی د سره خبرې نه کوي او زنانه به پکې جنگونه نه کوي یو ځل الله یو سړی تاسو به مور به اعتکاف نه ناس وی جنگ د فار را بار شي انګې ته سره وګوره د اعتکاف دی رزو کې جنگونه منګونه لکه څه کوي کومه مشر زنانه کې نه اسنو خیر یو لسر دی جنگ نه کوي کنه ځکه جنگ کې کنزلی را دي جو اعتکاف لم ناس یو کنزلی پکې را لې اپ دې لسو شپو کې ليلۃ القدر راځي الله وی دا یو شپه د زور میاشتو نسره بهتره ده زور میاشت چې شي نو دینه سره پاس اتیا کال جوړیږي خودل ته زور میاشت نه دی ویلي الف خیر من الف شهر د زور میاشتو نه غوړه د صبر غوړه هغه مالک او خالق له معلومه را نو دا غوړه د اعتکاف لذید پاره کینی چې دا شپه ولټای اپ دې کې الله ته وجاړي د ځان د پاره د ټول امت د پاره ورته امر دی به سری مسلمانان پر اثر قسم دې یو یو دعا په انتظار دي دا اهل علم لیکلي وای دا امر دی کرا پاسې سار مان به یو مساله ده وای دې ارمان کوي چې کاش دې او دوه رکعاتو ټیم ملاو شي ځکه ایله د دوه رکعاتو زور معلوم دی او ما ته له خوند نه معلوم کنا هر مړی دا تمنا ده چې کاش یو دو رکاتو مکمل او شوي ځکه هغه د دو رکاتو په زور پوی دی او مو خو لا نه یو پوی پی کنه وګوره دا د عبادت میاشت الله رب العزت طرف ته متوجه شي چې الله دا عذابونه پورته کی ټول مرزگان د آدم علی السلام نه تر نن ورځې پورې څوک وفات دي ټول له دعا کوي په دعا کې بخل مکوي نو اعتکاف له سوګرازی عام دی راشي او ختم به ان شاء الله زموږ په دغه شپه گشتم رمضان وي او سکال الله یو رحم به مخکې به زموږ د ملک روزه رستو وا اوس نا بجی د شپه گشتم وي د چا په پیش گشتم وا د چا په سوا اپ دې هم خلک شک کیو چې دا د ليلۃ القدر په یو گشتم در گشتم او پیش گشتم او گشتم دی نو د چا په گشتم او د چا په گشتم شکر وبا سیدام الله دې دا سي نور اتفاقم راوړي لکه سکال دا سیدا چې پټول ملک زمونږ کې د سعودي عرب سره د تمامي دنیا مسلمانان روجلی شي کدای ور سره یو ورځ فرق ولینره چې اعلان شي په چینا په جاپان په امریکا په دې ټولو کې سره روزه را ادي کې د اسلام یو لوی جلالت شان دی. الله دې کی زموږ علما او مشوره ور کړی دا شي چیرې تاسو دا شی وکړي د اکوړي او مفتی څخه په کتابوم لیکلې او پاره دې لوی علما او د ختم دي چیرې په کار دار دې پریشانو نه مونږه چې د ټولي دنیا مسلمانان ورته ګور افغانستان مونږ سره سور لري دې نه چې داو کنو ما خام برسې دې دخلا جلال آباد لا او غیر ایسره سکے لای با قاعده روجا اختر دا د سعودي حکومت سره ده د ټولي دنیا مش الله دې دلتم د مشران عذر کی راولي چې دا غشان اتفاق راشي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې رب کریم د خراب خاتمه نمو ساتي یا رب العالمین موږ ته زموږ والدين او ته مشایخ او ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین او ته واړه او دوی ګناهونه معاف کړي الله زموږ د ټولو دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ د ټولو دینی دنیوي پریشانای رب کریم ختم کړي. الله سمره بیماران دی کورونو کې هسپتالونو کې زموږ د درس په دې مرګرو کې چا د دعا د پاره ویلې دي الله شفای کامله عاجله ورته ورنصیب کړي. یا رب العالمین دا چا دشمنی طرف غنای دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کړي ټول مسلمانان په خپل منځ کې د قتل او قتال او دشمنونو الله وساته. رب العالمین سوق بی ګنا بندیوان دي د بندې را اخلاص کړي. الله د چا اولاد نشته نیکمل صالح اولاد ورکه او د چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کړي. الله د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کړي. الله د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کړي. رب العالمین د دې میاشتې او د قران خیرونه برکتونه مونږ ټول تر نصیب کړي او مونږ د قران او د دې مبارک میاشتې د خیرونو برکاتونه الله نا الا اله الا العالمين مونږه محروم کېما. یا رب العالمین دچا د دعا بارک ویلې د بچوې سه داخلي دي دینی دنیوي الله دا ورته تر سره کې. الله دچا د بچو امتحانات دي داخلي دي تی ورته تر سره کې. د دې ټول مسلمانانو الله سحاجتونه دي اټول حاجتونه ورته الله په خپل رحم او کرم پوره کې. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دعا یې رشو باز مسلمانان دې سختي حالات کې زموند طالبانو په لنګر کې منډې ترړې وای سو کوړو او سو کیو شیبل شرا چلی خصوصي دعا ورته کوي. الله په مال اولاد کې خیر برکت واچي او د دواړو جهان خوشحالي ول ورکه او چا چې کول وفات شي الله قبرونه د انوارات او مغفرت نه ډکي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب. اې دا مرګره وای خو زموږ تراو د ختمم په غش په باندې معنی هیر شول.